عبد أبو زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا. سورة مريم مكي سورة نزول كي سلوس الوختم نفس دي سورة فاتر ومخي دي سورة طاعنا نازل شويدي ده هجرت ده حبشينا لك مخي نازل شويو مخي سورة كي ويل چستا هرسو الله تا معلوم دی عالم الغیب اللہ دی ستا پا مسلحتون و اللہ پوئی گی بل سوک چکم دنو نا عالم الغیب مگر زوا دی صورت کی ہوئی چی آجزان من نیکان من دیگان طول چی ہو نا آغا اللہ رب العزت تا آجزانو سوچو کی مخکنی صورت صورت کی دا مادی قوت تاجزی وا که انسان پا مادیاتو کی دیر پا برا لانشی لکا باغ والا پازو کردینو دیر پا برا لانشی خود دین چه کم دینو اللہ تاجز دی او سوی روحانی قوت کډیر ببر الاړ شي داغه الہ کېدل نشي الله تعجزان دي الله رب العزت تعجزان دي داغه کې د الوهیت ځای نشي راتله چې ته داغه عبادت وکې او داغه چې کمندونو د قانون ذمہ دار وګرځي روحاني قوتونه ته وکراسي هغه هم د الله مقابل نشي ګرځېدلې دا اللہ مقابل نشی کرزی دے درے حصے دے صورت ہو اول حصہ سلور شپیتا ہے تو ندی او پاغی کے اجل الانبیاء اجز المصطفین تضرع و عجزی دا انبیاء ننیکان و بندگان دوے محصہ دو آیا تو ندی فاغی که ایج ذو الملائکہ از دوارو ایسو بانی تفریف عبد ہو عبادت دا اللہ او کا قادرِ محیثہ کی دوش پکش پیتمنا فاغی که زورنی دی وعز دی نصیت بس کی اومنی دا اللہ نے علاوہ بلچالا دا خدای توب حیثیت و دولوحیت حیثیت مور کوئی زورنی پہ انکار دا مقاصد دی کاف ها یا عین صاد ذکر و رحمت ربکا عبدہ زکریہ یاد اول دا یاد اول یاد آشتا و تذکر دا دا مہربان دا رب دی دی رکو کی آجزی دا زکریہ علیہ السلام او دی احیاء علیہ السلام او گورا اللہ تاجزانو نیکان بندگانو اللہ تاجزانو دا یاد اولو تذکرہ دا رحمت او دا محروبانے دا رب دا پبند دا او زکریہ باندی عبدو ہو پا او اکی چیوازیو کو فریادیو کو پل رب تا پا فریاد پا مزا مزا و پرورو نیدا خوچی غیت ہوئی او خفیه پا مزه تا وی ندا بتا لیدلی چه پا یو چغه والا پا مزه غنده کی ندا لسن چه گوا چه سما تیز چغه والا خطیز خبرو نو ندا ان خفیه ویسا شیخ صلی رحمه اللہ تعالی و فرمائل چه پا کم درد او پا کم سوز و حلا نو چې په دقه درد او سوس خلیل راغلی وی نو یو لویه کریکه به ته جوړه شوې وه خو ادب ملحوظ و نو چې خلیل راتله نو خفیه شو چې خلیل راغله نو په مزه شوه چې هسې نه دشمنان راباندې خوشحاله شي ته په مزه وغواړه ان الله یحب الصوت الخفی د الله رب العزت په مزه آواز خوښي والقلب النقی او پاک زړی خوښي قال داغ پر یاد کسو وی وارب می یقینا کمزوری شوی دی اډو کی زما او بام بڑا شوی دی سر می دواجه دی بڑا توب نا چپین شوی دی ولما کم بی دعای کا او نیمزو پرابرو لبانی ستا وارب می شقیانا مراد یعنی چه تا سکرابلی ناغنا مراد نی چه تا تا سکرامدد شوی اغنا مراد نی نا مراد آغی چه آغا ور پریدی در پریدی بل طرف تران شی به دعای که رب شقیه یو بللی یو مراد ملاوی دلی دعا کول عبادت ته که مراد ملاو نشو نو حاضری خولا گیدا پفتی سه مدزل العالی چار صدی یوزلی ما تا تیلیپونو کو بیویسا تزو بیلاری تروزا نما تا شیخ سب تا تیلیپونو کو مینانا بیدکار اوینو باسی بی تیلیپون مکو زو تا منگلارو نوار خواه کی ما تا ویزاوز تیلیپونو کا چه تیلیپون میو کو نما شیخ سب توی میں تا سچر تایی میں منگ راغلیو بی ولی تا مخی تیلیپون نشو کولی میں مفتی سب دی بیا غوسه شو وی مفتی صاحب در سره او تا ټلیفون نکو ما زه غي بند کړو ما وی زه خود دقه دې پیندې تر ورسېدم راجا بازار مدرسې تر ورسېدم بیان مې وی اوس را ورسېدم بیان مې لانه دې کړې ما زه سعید مې دې سره خبرې وکې نو مفتی صاحب وی جی او شو یو کاری ملاقات او بلی دربار ته حاضری په موږ دربار ته حاضر یو کړه کوم ملاقاتونه شته هیڅ خبره نه بی بیا به شي کنه الله دې تاروغ لري بی بیا به راشو خیره پیدا څه خبره ده خو موږ وی چې زموږ د ټلیفون د وجه ته د کارونه زی کوونو خاو کنه ونه نه حاضری خو لګې ده کنه په د الله دربار کې حاضری خو لګو دعا وغواړه کوونه شو ودینه شي چې الله سوکرا مدد کوي غنا مراد نه بس حاضری خو څه شو خو لګې ده کنه وإني خفت المواليا دوا کوما بچه میراس لنه غوارم پتو لنه غوارم یقینا زیاری گما دوارسانو ناچ زمان رستو دی وکانت امراتی او خدا دما اغدا شند نراک مال را دخپل طرفنا ولیا یو وارس چه میراس اخلی زمان او میراس و اخلی دی یعقوب والاو میراس و اخلی دی یعقوب والاو دا انبیاء و میراس اغا علمی آغا چه گمدن و علمی واجالو رب رضیع ابلگرام شیخ صبره مولا و فرمائل نبی علیہ السلام فرمائی چه ما ترکنا و صداقا چه منگ سس پر خودلی دی نا خیرات تی اگر میراس نوی بسا طول امت تسده خیرات تی نا ما ترکنا و کلمم دی ترکا دا کانا وقتی ونوی ترکا دا نا ما ترکنا و صدقه چه سو منگ پریخی دی نا صدقه دا او کابرگرام شیخ سر بویده و سر یوزای که چه انما صدقاتو للفقران که علم تا زان محتاج نکی نو علم تا لزان ندر که علم تا بزان فقیر کی ملنگ با که زان بیا بدل صدر کی زان محتاج که واجالو رب رضی او کادل را و رب می پسند یا زکریا و زکریا یقینا زیر در کوم تا تا په یو لک چنوم دا غیا حیا ده نوم دا غ چې کوم نو یحیا ده لم نجلو من قبل سمیا نمه د ګرزول د لارات ده من قبل مخیر ده نا سمیا هم نامه ان دا نوم د بل چانشته قال ان دی ورب می انا یکون لی غلام سرنګ وشمال را لک وکانت امراتی آخر خزم شنڈا دا او یقینا زر سیدلیم دا بڑا توم نا انتہا دا اللہ و طوی کذالک امدق قشان بھائی چه بس پینا گیرے اولا بھائی بڑا مزہ کرسی قالا ہوا رب ربکا ویلی در افستا ہوا علی آئیون دا بما آسان دے دا کارمات آسان دے زکا چه یقینا پیدا کرمی تو مخی ولم تکو شیعا اتنوی ولم تکو شیعا اتنوی قال رب جعل لي آية نبي ويل ورب مي اوگر زو مال رو نخا القال آية تکاوی نخا دادا اللہ تکلم الناسا چه خبری بنکه خلق سر دریش پی برابر مخ کدری رزی ویلوی اس و سرش پیم کڑی اشاره ده که یو سڑی داوی چه زب دری رزی اعتکاف کوم شپی و سر عمرالی شپی و سر عمشوی سی روزه که درې ورځې شپې به کې درې کوي که پکې نه کوي چتلی هي کله کله ځي د الله بندګانو سلاس لیال سویه هم فرشه مرسې بچ طالب ته کله کله غصه شوي الله دې پرې وڼ کې مقیم کا رب جعل لي آیا قال اتك الله تكلم الناس يا اتك انا خرداد الله تكلم الناس فخرج على قومين وراوت بخفل قام دم عبادت خانينا محراب عبادت خانوا ذكا عبادت شيطان سر جنگ نه فاوها إليهم نو وحي اقرديتا اشارة اقرديتا چتاسو تسبیحات وائي پاكي بيانو اذا الله بهگاو سبا يا يحيى اے احیاء واغل کتاب پکلا کباندی اے احیاء پیدا شو تان سب بیہو بکرتن واشیاو لیوئی چی احیاء تا ماحول دینی شی او احیاء پا دینی ماحول کسترگیو غڑی ماشوم تا ماحول مزیدار کا تردم تو ماحول و تم جوڑاو او چی الگ پیدا شو الگ دپوی شو نو کتاب والا ورکا پلاس کی قلم والا پلاس کے سکا ورکخا او خوزل کتاب بخواه اے بی سی ڈی والا ورکڑیو آغو خداو قلم والا ورکڑو اے بی سی ڈی لکا او ون ٹو تری لکا دا لکا خوزل کتاب دینی تعلیم والا ورکا دینی تعلیم والا ورکا کدا دے والا ور نکو خلق وی وی پا دی جینه موسرم لسمو که چه مای غاره می اونه نیولیش وی چه غاره می اونه نیولیشی مای چه بیا بوی چه پا زامن و تعلیم که و پلوری اونه که دای او خبر آیا دوله دا که یو رز بچه سکول تا اونه لگی نا دا دا قرآن دا مخی محراب کناس سیم تک تا قبلی تا مشاره خو تاستا مخته دای آیا دوله را چه اللہ دانا معمولی یو تپوسم نگئی چه سکول داده ولی نو لگلی دا تسلی ساتا دا زمان دیزه کلی کلی والا او که قیامت پر از استان دا سکول بارا که تپوسو کو نو ما وطاو خیا که زمان دا وجه دا سکول بس کرو او ویلی دیو اول تا دانا اللہ تپوسو کو چه منگ دا مرتبا دا وجه نا اغا منگ تاوی چه دا سکول بارا که خدای پاک تپوسو نکی نو منگ سکول بس کرو مونگ سکول بس کرده وستو تا پوست که و مرتبانه تا پوستو که بسال تا بیازه پوستو بخدای پاک تا خبال عجیزی کم دا این اخلاسی تا دوی ما خبره دولاره که دو قرآن تعلیم دی وطنی ور کرده او دین دی وطنی خوله نو دا قرآن گواه ده دا حدیث دا پیغمبر گواه دی چه دی بچی لاس پی ستاگ ریوان بی او الله به تپوس کوي چې تا دته د انګریز غول خوله شو قران دی وته نشو خوله د دې تپوس پدنه کوي دا یاد لره دا هم قوي خبره ده قسم کولو ته پېجت نشته ان یو به مې تاسو خوړل خدا کاره خبره ده دې کې څه شک نشته چې دا تپوس پدنه کوي خوزل کتاب دا توخه خوزل کتاب قوه واتنا الحکم صبیه عدل ما شومو چې د وخت کتاب یاد کړو ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې سو ګړو کې کو قران یاد کو نابالغ عمر کې د قران یاد کو فقط اوتی الحکم صبیه د تم پړو کولی کې حکمت ور کړې شو پړو کولی کې تصور کړې شو مات ور کړې شو واتنا الحکم صبیه اخلاق ته وره دا ما شومو خود مدرسی فرق دیکنه وحنان من لدن او نرم خویا نرم زده و زمار طرف نه و زکا ده پاک و اخلاق والا دستم پریزگار و کان تقیا احسان کن که ده مورو پلار سرا زنی نیکی خو مورو پلار سرا بلکل نلگی ولم یکن جبار ناسی او نو ده چکم دنو جبار انزانو چه تون که نافرمانا سلامتیا آفرین بدبانی دادا اللہ کا اکرام تکریم الہی دریو حالتونو کی بندہ اللہ تا دیر مختاجی او سلامتیا دیو بدب پاغر اچھ دے پیدا شو او پاغر اچھ دے ومری و پاغر اچھ پورت بکڑی شو جو اندے واسکر فی الکتاب مریم دادویم ذکر آجزی دو مریم بی بی عدیسی علیہ السلام دواړه په دی باندې د اولوهیت وا هم شوه او دواړه الله تعالی جزانو یاد کب کتاب کې مریم د دې تذکرہ وکا کچا ویل چې مریم بیبي هغه چې کم د اولوهیت ځای وي پکې ریزن تبازت پاچا دا حالات راځي هغه خدایي ازن تبازت من الها پاو کې چې جدا شو دا خپل کوروالونه پاغ طرف نور خاطبان دی شرقی طرف تا پلشوا فتح غزت من دونهم حجابا زکا ماهواری پیرالا فتح غزت من دونهم حجابا نوینی ولاد دینا پل پردا فارسلنا الیها نوحنا راو ملی گذی تخپل روح جبریل راغی فتح مثل اللہ بشرن سویا جوڑ شدیت بنی آدم برابر نوی ویل دی ورته ویل یقیناً زپنا وارم په مهربان بچا سره ستانه ان كنت تقيا اگر کته پرهیزګار اي اگر کته پرهیزګار اي خصوصان ساتم دې ان كنت تقيا کيته پرهیزګار تا نه چې کوم دنو پنا غواړم یعنی اگر کستا د ګناه اراده نه ده خو بیا هم چې کوم دنو سره سړی سره اختلاط جایز نه ګڼم بیا هم اگر کته بنیک سړی خدا سړی خدا طریقه ټیک نه ده قال او تو انما انا رسول ربك يقينا ذا را لې غلې شوې درب ستایم زه په خپل نیم راغلې زه خو چاره غلم نو چې سوامه دا زمان ندي سوام نه زمان ندي لیا ابلک غلاما زکیا دا چې زه به خمتا ته یو لک در الله دا ویلې ما ته چې زه تا ته دا وم چې زه در کم تا ته یو لک پاکیزه قالت هغه وته ویل سرنګي وشمال را لک او نه بڑا سیدل په ما باندې سړے نظر سیدل ما ته یو بنی آدم او نه مزه غنجرا بغیابت کارا اغه و ته بالکل هم دقه شانتی قال ربک ویلی رستا چې دا ما ته آسان او دې لپاره چې کوم دلاره یو نه خاط بار د خلکو او مې ربانی زمانه طرف نه او دا یو فیصله شوی دې کې اوس چې کوم دنو هغه دغه نه کیږي ترمیمات پکې نه کیږي وای غست دا حساب گیڑا فاملت ہو وای غست دا حساب گیڑا فند بزد بیهی جدا شو بد سرا مکان قسیا اغز آئی لری تا عیسی پا گیڑا او لری طرف تلاڑا فاجا المخاز نو مجبور اکڑا دیل را مجبور اکڑا متاز اکڑا دیل را المخازو اغز لنگان درد زی چه بزنانک مرازی علاج زی نخلت آتانی ده کجوری تا دیر پا مجبوره یه یوی تانی تزانو رسو قالت دیر تکلیف ہوا تا نوی چه مڑوی نو خواوی یا ده دینی حفاظت ده پارا ده مرک سوال کئی چه اس پا زما پا لمن داغ لگی نزو خلکو تا سوام خلکو تا بسوام وچه دینا مڑوی نو خواوی زکا نیک سڑے او نیک حبیبی پلمن داغ نشی برداشت کولے داغ برداشت کولے شی مرگ برداشت کولے شی خو پلمن داغ نشی وکنتو نسیم منسیا اوزوی یرا تیرا بولی بسری اوزوی یرا تیرا فنا داها نوازو کدیتا من تاعتیا لاندی دی نزدی دینا اللہ تازنی چی غم مکوا یقینا ګرځول درښت نږدې ستا سریا چینا دا وخت زنانه له وب پکاري چیناشته یا سریا سردار ستانه چې کم پیدا کیږي نو دا دین سردار دی او حزیله کې به ځین نخلا او خوځواد ځان په طرف تنه د کجوري اور ارتاوي وتا دارو ثبن جنیا کجوري تازه دا بر ارتاوي دتا وای دا کجورا و چاوا او شنا شوا او دې کې میوي نوي پوشوي پکې کاچاوي پخي شوي پکې دا ټول معجزاتونو اول راړتاول نه شوي چوتو ویلا کوي دا بوټه خوځاوا اشاره د سبب ته سبقای طالب وګ الله درکو سترګي الله درکړي وګونو باندې اورېدل تنه کوي دا د الله کی سترګو باندې دل پخپل کی دار سکی خو طالب لکشن باونکای لک محنت پکای او الله بدل ډیر صدر کی ته محنت نکای دې مطلب داري چې زمان قران ته حاجت نشته ته مهنت نه کوي ستا مطلب دار چې زما علم تاجت نشته علم تاجت نشته ته مهنت نه کوي ستا مطلب دار چې زما دین خدمت تاجت نشته ته لږ کوه الله و را شړای کجوري به الله رارته وي بیا خو مهنت وکړه فکلی نخرا و اشربی اسکا او یا خواستر گیدی فا اما تر این من البشر نکول دی او دیوینی فا اما تر این علاج دا بدنامی نو فا اما تر این من البشر کووینی تال را یوتن دا بنی آدمونا آهدن یوتن فکولی لو فا اما تر این من البشر نکتووینی یو بدتن بنی آدموینی ورتوا چینی نظر تل رحمان سوما یقینا من لمدا مهربان با چالا روجا فلن اکلم الیوم انسیا بالکل زجکم دنو خبر نو کوم نن ان چا انسان سرا ما غیب دین کی روجا وا دا غیب دین کی زکم دنو خبر روجا وا زمون دین کی دانشتن فاتت به قوم تحملوه قراویڑ دلارا قوم تا چلا باوی دلارا اوسه چه کمدنو پلاس کی نیوله ده تحملونی زلفا و حولن اقتا یا لیتنی کنتو سبیم مرزا ارمان چه زمان شمی وی او تحملونی زلفا و حولن اقتا او زلفا وینزی اغیل باولوی سخون بیکو نو تحملوهو لباوی دلارا قالو چرالا خلقو تو یا مریم لقد جیت شین فریا یقیناً راوڑ دیتا یوکار دیر ناشنا دالا سنگ چل لے یا لکد حارون غنتی یا دا حارون غنتی حارون علیہ السلام پا پاک لمانای کی نمونو پاک لمانای کی نید یا اخت حارون یا لکد حارون غنتی ما کانا بو کم راساو نو چه کمدنو پلار ستا سڑه بد او نو ده مور بدکار آوان اغی شارو کرده تا اغی وطوی عجیب خبر ده ناو یک نشد دو شدو کیفنو کلی مو سنگ بخبری و کمنگ ده آغا چا سرام چه اغا ده پقی که ماشوم ایسا ویستشه ما تا ماشوم وی ماشوم بتا پلی قال اینی عبدالله شروش قال اینی عبدالله هو علی صلی اللہ علیہ وسلم زخد خدای باندائیم اینی عبداللہ اولانا خبر چیسا کئی پیسی دا اللہ محتاجی ما دا اللہ محتاجی نی ابن اللہ ما او نولد الزنائی ما اینی عبداللہ زد اللہ خاص سیم باندائیم دام ووری آتانی الكتاب راکی بما لکتاب گرزی بما پیغمبر او گرزی بما برکتی چرت چیم ازو او حکم با که ما تا دمان زو دا زکاة ترسو بوی چیز جوانده یا ما دوم تو حیا با کشته کنه ما دوم تو حیا چیزو بوی چیز جوانده یا و بر رم بی والدتی او نیکی که اونکه دخپل مور سرا او نیم اگر زوال زو زانو چطو اونکه شقی یا بدبختا او سلامتی آدی پو ما بانی پا آغرا چی پیدا کرشم او پا آغرا چی مرم او پا آغرا چی او باسو حیا او چت پښما ژوند ده داو عیسی زوی د مریم چې کالا جعفر رضی الله تعالی عنہ دو دغه مخه تا تقریرو کو یو راځي تقریرو کو د اسلام په حقانیت هغه ورته خبرې دی ټولې صحیح دي بس صحیح ده سهیل وی خسه وتونني ورګه ما سره او هر بشته ولانو بلا رضی و تووی ویدی ایسا بارکی گستاختی داوی چا جزو داو دا خبری گئی اگوی خد ایسا بارکی خبری گئی راولی بلا راوز دربان بارو لار دیلا او جعفر رضی اللہ تنوی الا ان حزب اللہ هم الحاضرون بار موی باچاوی دا سوکتی سوی پیدا کسان را لا تاسو ته دا غوای و بیان رال رول چرالو وی دا تابار سووی څه خبر دی وکړه هغه حبشه رب باندې پدی نه پویدو هغه ما وی چلای نه حزب الله هم الحاضرون دا لړه لا حاضر را وی دی وی چې د عیسی باره کې ته دا وای دا وای. جعفر وی چې ماړه کې فیصله کړی و, لکه فیصله کړی و چې عیسی باره کې خبرې کوي نو سره ګول مول بکوم. بس پوره خبره ما نکو خو چې را دن نه کېدم کنه همای چې سکیږي پرې دا وا چې سحه ته غوږم هما ته وی چې ته دا وای هما چې زمونږ بس یو خبره بسی خو چې زرا اتلم یو صورت راغله وي کستا اجازه دې زبور هغه ته اورو شورو شکاف آیا انسواد دیز اهل چراغی ذالک عیس ابن مریم قول الحق اللذی فی یمترون چو قتل نجاشی جاڑی ادستمی تفیز منت دم سم جاڑی او داغی اچت کتیلے داسی وی قسم پا اللہ که عیسا دا دین آپا لدوم رومی که عیسا دا دین آپا لدوم رومی خواک پاپانو بیشپان لار پادریانو اغوی داسو غصه دی او خرلا رکی اغوار تاوی که تاسو چوی او که ارس چل چکی گی ارس چل خوی ساد دینا پل دم رانه دی اغوی تاوی زی ازحبو انتم شوم زی تازما پوتن که ازادی چه کم زی گرزی گرزی ایس سو بیوت سنیشوی دی زیوی تاسو ازادی ذالک عیس ابن مریم از عیسی چی کلا نجاشی وفات شو نبی علیه صلات و سلام ولا جنازه اکڑا استا سرور نجاشی مرده قول الیمان راوڑه قول الحق اللذی فی امترون ندی لائق اللہ علا چی جوڑ کی نیاز اولی او نائب سبحانا توب خدا توبا اذا قضا امرن فاوکی چوکی اللہ فیصلا فانما یقول لون یقین ویغیت شنوشی او یقینا الله رب زما و رب ستاسو فعبدوه ندی بادتو که ده هادا سرات مستقیم داد لار سما ندادی پلا بیا دا ایسا تا دا ابن الله چاوی او دا ایسا تا الا چاوی دا پکی دا کمدن رووت لی ویدا چه کمدن فقط لف العذاب دا پولس تیڑا لی دا پکی غیر لی جوڑ کڑی فقط لف العذاب شرک از کجا آمد او گاڑی وڑی شوی اختلاف و گاڑلو تر خپل میانزا یار دا آخیرت روک دیشی خدای دی غر کی فوالو لیلزینا رکاوی دی تبای دا کسان لرش انکاری کرده دا آزیره در زلوینا اسمی به موابسر سخاوری دون کی بایدی او سخلی دون کی بایدی چه آغر از راشی بیو پتو لگی پا آغر از یاتونانا چه راشی دی ما تا خنن ظالمان فی ظلال مبین پا گمراه صاف کی دی او یرا و دیل را دهار زده افسوس نا ارسوک با افسوس کی دا مون قرآن تا ناس چو کنا اللہ دی بخپل دربار کی قبول کی خو مونگ بوم افسوس کو مونگ بوم سکو افسوس کو چی یا خدای پاک دا مزیگر رو لی دا قشان تیر شو یا اللہ دا نور رزی ولی دا قشان تیر شو ارسوک پا افسوس کی بعد امال خو با خود کی انه کمال انه چی کم وقت پا باتروم که دا قشان تیر شو دا پاقی پسی بم سکی افسوس دا سی افسوس رزده اس قضی الامر پا آقی چی فیصل اکڑی شکار او دی پا غفلت کی دی ایمان نراوڑی یقینا ما تا پاتی کی گی زمک آقا سک چی بودی کی دی او ما تا با پس کڑی چی ٹول پس کر فیل کی دای ماریم ابراهیم عاجزی او گورا ابراهیم اللہ تا دی عاجز سنخ کل توحید بیانی او یاد کا تذکر او کبری کتاب کی دی ابراهیم یقینا دا صدیق النبی رشتین پیغمبر اس قال علی ابی پا او کسی اخبال پی ابابا تھا و بابا زمان اولی بندگی کہتا دا غصد بابا تھا والا نے بیان کئی ایجز دالی ہو باتی لو ایجز دالی ہو باتی لو یا باتی و بابا زمان اولی بندگی کہتا دا غصد چناوری انہی بینی قانو فائدہ در کئی تا تمام علی یا باتی صدن اللہ کولی نشی ولا اغنیان کا شیعان او نشی دفع کولستان معمولی یا باتی و بابا دویم بیان و تخی خپل منصب و تخی دلیل وحی و تخی بابا زگور دام و کاکاگان و بشانه و کاکا نیما او چه تما دام و زامن و بشان جوی و گانی زمالک پرکتی اینی قدیانی منال علم یقینا راغل دمات دا علمنا آغا چتا تن دا راغل فتح بینی ما پسی رازا زبا خیمتا دا سمالار برابر لار دریم وتوی تحذیر د وسوسې د شیطان نه دریم بیان و بابا تابیداری مکو د شیطان یقینا شیطان د رحمان بادشاہ دی نا فرمان و بابا می انی اخاف زیریگما ایما سگا ذهب من الرحمن چوبر سیگیتا آزاد می ربان نف تکون لشیطان ولیا شیبا تا د شیطان یار خطرن هم خبر کو بابا چخل را پور تکڑنو سوی قالا نوی ویل پلار دادو عراغی بنان تھا آیتا چه کمدنو مخڑون که زما دا خدایانو نای ابراهیما خلقتو اس نمرود چی نمانی ها او زما خدایان نمانی ها دا چه چوی یا ابراهیم لیلا میان تا تان تا ای کمانا نشده دی بیان نا دا بیانو نا ببس که نور بخلو تاڑی لار جو من نا گینی مر بکم تالارم لار جو من نا کنزلی بدتو کم یا لافتو لنک مر بدکم یا پکانو بدی بولم وا جرنی ملیا او جدا شزمانا صحیح سالم روغ رمت سمرا نزا یا وا جرنی ملیا جدا شزمانا دیر زمانا او دی بابا دا سگرا نزا سلام علیک دری لیشتی سلام را ختم قال سلام علیک بابا قربانم خو توحید نو قربانم قال سلام علیک ساستغفر لک ربی زردا چې زو بخنه واړم تعالی رب خپل ربنا کې دې شي چې نشم ازو بابا لنا در ربی شقینا مراد فلما بابا وکي اعتزلهم چې جدا شو د دینه وما یعبدون او دا غسنا چه دیه بندگی که اولاد اللہ نیلاوه و ابنا علیو اساق امی بخده تا اساق و یعقوب او هر یو گرز علمی و دیل را نبی یا پیغمبر او ورمی که دیل را ورکرمی و دیل را دخپلی مهربانه اینا نور کمالات و جالنا لهم لسان صدق نالی او گرز علمی و دیل را جبر تعریف اوچه تا اموسا جزیو گورا یاد کب کتاب کی موسیٰ علیہ السلام یقین اندے اڑول شوے وکان رسول النبی او دے پیغمبر رسول را لے گلے شوے پیغمبر ونا دینا ہو آواز میں اوکد دا من جانب تور الائمن دا طرف داغ تور ایمن خید موسیٰ یا برکتی وقربنا ہو نجیا او نزدی میں کدل را جرگا کون کے او امنا لو امی بخده تا دخبل مهربانه اینا رور دادو حارون نبیه حارون علیه صلاة و سلام پیغمبر اسماعیل علیه سلام او یاد که بکتاب که اسماعیل یقینان ده و رشتین دواده او یقینان ده و رالی گلشو پیغمبر و کان یامرو او دبا حکم که اخبلو متعلقینو تا اخبلو شاگردانو تا دمانزو یعنی ده دین دو دراولو بدنن و زکات او زکات او کانا این درمی مرضی او دیو منیز درم بانده پسند او خوخ اللہ دا یاد کب کتاب کی ادریس علیہ السلام انہو کانا صدیقا یقینن دی رشتینو پیغمبر او چت کڑے میں دل را اوچت مرتبی دا اوچت مرتبی میں اور کڑیوا دانا چه اسمان تیمی خیجاولو ویل تی ادریس علیہ السلام دا پرشتون دمز دکو انو خودو بی بیوی چیزن را کوزیگو ما والتا و توس مشینانی و تیخی دی او جامعی و تیخی دی جنتیانو لجامعی گندی یه را خو بس وای نو اوچه تاوان و رفانا و مکانن علیا اولای کالذین اجماعی دلیل تطول و انبیاء و عجزی اولای کالذین دادی آغا بختار چه حسان کرو اللہ پا دیبان پیغمبرانو نا دا اولاد دا آدم علیہ السلام نا دا یو سلسله و دا پیغمبرانو دا آدم علیه صلاة و السلام نا شروشی و ترنوح علیه السلام دویم سلسله و من من حملنا مانو از آغا چانا چه سوار کرمی و سردنو علیه صلاة و السلام دا دویم هوا و من ذریت ابراهیم و اسرائیل او زن دا اولاد ابراهیم و دا اسرائیل نا دا دریم سلسله او دا آغینا چه کلک کرمی و خوخ کرمی و عاجزی در طولو پا وقت که سمر لویلوی مقبولان و احساناتو پی خوچه کلم هم بیان کنه شده ایت آیتونه ده مهربان بادشاه اپری با وطلی سجده کون کی او جوڑی دون کی فخلق همین بعدیم نشرک از کجا آمد چه ده انبیاء و طولو ده دعوتو ده شرک ده کم زینه راقی فخلق همین بعدیم خلفون نرال لدینا رستو دینا نا احلا اضاو صلاح ازای کموز لرا یومانا چه منز زایکو اعتقادنم او عملنم عقیدان من اللہ منز فرض نوی او یا چه کوئی نواز پریٹ پیگو ایک دو تین والا منز ٹچ سسٹم منز برباد کو چه منز برباد کی فمن زیا فول ما سواز یا چه منز زائی کی نوار سے زایکو عرص تبا کی حضرت سے ابراہیم اللہ مانا کی اضاء و صلاة زائے اکڑا بلن دا اللہ پا حاجتنو کی اللہ نا رامدد کو نور خلق رامدد کو دا دی وجہ سوا دینی ولی برباد کو ولی دین برباد کو وجہ واتبا و شاوات روان شدن اسم مزو بسی شاواتنو بسی روان شد تعیش الرفاہیت البالغا وصو فیل قون غیان نظر دا چه ملاو بشی دی سزا دا گمراه سرا مگر آچا چه توبه و صلاح ایمان راڑو یکنه کمل دا خلق دا نکی کی بجنت دا زیاده با نکلش دی سرا معمولیوم باغون دا میش آغا چه لاو ذکر دا می روبان باچا دا خلو بندگانو سرا بل غیب نادی دا یقینا وعد دا اللہ درات لو دا نابوری دی بدی که لغوان فضل خبرائی اللہ سلاما مگر سلامتیا او دیل با رزق قوم ادله و رزق د دی پیا بدی کې بوکرتم واشیا سباو بیگا سباو بیگا سباو بیگا یعنی هر وخت دا معنا بنه کړي چې دی له بچ کمنو بدی کې رزق یې سبا او بیگا مطلب پښمنه وکړي رجمت نه دې مطلب دې سباو بیگا سباو بیگا سباو بیگا سباو بیگا غرب غروب به وته شړوړای وي والا رزق قوم پیا بوکرتم واشیا اللہ تا پتو اچھ دی پا خیٹ امین دی و مدرسہ کے بھوگی پاتشینو تلکال جنت اللہ تی نور سمین بعدنا من کان تقیا داد جنت آغا چور کم دیلر دخلو بندگانو دا آغا چالرا چغوی تقی پریزگاری ومان تنزلو بی اللہ بی امر ربک دوی میسد سورت آجزی دا انبیاء آجزی دا ملائکو نبی علیہ السلام داغت ابو جبریل علیہ السلام تووی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فی مالک لا تاتینا مالک لا تزورنا اکثر مما تزورنا تدیر ډیرول ناراضی نبی علیہ السلام دوی تدیر ډیرول ناراضی ولې د محبوب د خوانه راته کنه چې لګډیر ډیر راته موږ له خبر دغه کولک مالک لا تزورنا اکثر مما تزورنا ډیر ډیرول ناراضی جبریل ورته وی تو كنت اشوق اليك بتا د پد زما ځان له دور شوق چې تا خو لراله كنت اشوق اليك ولكني عبد مامور ومن باندې بار نه زور دی کنه ولكني عبد مامور ز بندای ما ال ته چر دروش چې ور شزوګی به نشوت له ما نه تنزل الا بامر ربك او نرا کوزی کو منگا مگر پی اجازت در رب دی د د اغه دی صرف دی الله علی دی اغه ما بینای دینا صرف دی الله علی دی بل چلانا اغه چ بینای دینا چھوڑا دی زمنگ دی او چ سرس زمنگ دی سم بیا زده کی ما بین ذلک ماضی حال استقبال تول الله دی او نه در رب دی رون کے رب سماوات نتیجہ دوڑو شروع ایشو رب انتظام چلو کی راس مار میں دزم کی او سچ میں زدی کی دین فعبد ہو صرف او صرف د غلامی او کار دی عبادت او کا اس تو بیر لی عبادت ہی او لا تڑ ش عبادت د دتا اس تو بیر لی عبادت ہی ہمیں کلک ش عبادت د دوانے حل تعالی ملوسنیا آیت پی جنے اللہ را رحم صفت ہے چلا اللہ بشان صفتونا ببل چاکی ویقول الانسان زورانا دم رخ کول مسئلہ بیان شو او داد اس پیلا کہنا منی دا ولی زکا دے اصل کے دا آخرت من کردے زورانا پہ انکار دا آخرت واس شروش و نصیت چزڑی نرمشی او وایا کسان چکل مرشم وای انسان چکل زمرشم نوایت خام خاضر راو بیسترشم جواندے این یاد نیاد انسان دا خبرا چه خینام پیدا کرده نو ده مخیر دینا ولم یکوشه او ده نو ولم یکوشه او ده نو نو او ده نیشه می پیدا که اسی خلا نقشش ده اسی خلا مخی ایس نقشه نو اما پیدا که اسی خلا نقشه افتاده ولم یکوشه فارب بگست تا پرد می ده قسمی دانا شرن نوم چه خام خراغون بکن دیلارم شیطان آنوارا سمبالانو زرانم حال جهنم دي تيا بیا به حاضر کم دیلارا چا پیر د جهنم پر مخی سمبالانم زیاننا بیا به چه کم دنو راو باسم ده هر یوی ڈالینا چه کم یهود دینا دیر سخو پا مهربان بادشاہ بنا فرمانه کی لیڈر با چه راو باسم سمبالانا هنم آلم بیا یقینم ز پیجنم آغا کسان هم آلاد اولا بیا سلیا چه اغدی دیر لائد پدیب جهنم در دردو زکی دو چه کم بڑیر در دردو زکی گی سوزی با آغا ما تا خمالون دی اللہ وی اولا بیا سلیا و امین کم اللہ واردوها انشته بتا سکه اللہ واردوها مگر اگر تیری دن کے پدی باندی پدی جهنم مسکی گی تیری گی آر یو بی تیری گی زکا پولی سیران چا دا پاس دی زوزخ دا پاس دی دوزخ دا پاس دی تیری گی و بی ٹولی آئے کی کنڈی لگی دی اللہ واردوها دخولا یا عبورا کانا لارد بگا حتم مقضیا دا پرد دی فیصل اکلکا مقرر مختصر بشارت بیا وقت لحسن ورکم آقا سام برا جزان بچ کرد شرکنا او پری بگد ظالمان پدی کی پڑ مخی و ایزات اطلالیم زورنا ذکر گئی چھدی ولی ایمان نروڑی اصل کی دی پمادیاتو دو کدی پدی ام چھ کم دنو پمادیاتو اور دنیا پر ٹر پر پتعیش پمالونو دولتونو اوخ دو ڈگرو پدی بانی چھدی دو کدی دی ہوئی چھلک مسلمان چھنو خوخوار میں سب پی کئی توکی کئی حق پرستو بوری پاوہ کے چھ بیان کلے چھدی تا زمانتونا صاف صاف چھ دا اوما نہیں دا قانون کئی دا زندگی لراولی نوائی آگسان چھ کفر کردے ببارد آگسانوں کی چھ ایمانی راوڑدے چھ دا دا کامیابی ذریعی واسی منگ تا پوس کو کافران دا ہوئی پبارد آگے کسانو کی چیمانی روڑ دے کم یو پدوڑ ڈالو کی بہتر دے پید بار چکم دنو مقامن پید بار دا دیری سر واسنو ندیا اوڑی رخیصر پید بار دا مجلس دا مسلمانانو گورا دا دی دیران ڈھنڈا اور دی چکم دنو جیداد وغیرہ مزیدار دی او کزمن مزیدار دی اتاس چوئی چی دا یا تی بینات کی او زمانگو در طول کامیاب جہان کامیابی اللہ پل اکمون در نبی علیہ السلام مبارک و نورانی ترکو کی خدا دی گولی خوار دی دی گولی خوار دی قرآن وی کدا کامیابی و فرعون وی تباشون یا دغا قوم هود وی تباشون قوم سمود وی تباشون سمر میں علا کردی ما خیدین در پیڑونا چاگا اوڑی زیاد خیستا بسامانونو کی او پڑول ڈال کی وجہ اصل دالا دا مال و دولت دا محلت تے دا محلت تے ورطا ہوا آیا آغا سوکو چاہوی بگم رائے کین فلیمدود اللہ الرحمن امد دا امر بمانے خبر فلیمدود فلیمدود اللہ الرحمن نو محلت ورکی نو ورکی دلال محربان بادشاہ محلت لگی دا سورتا پڑے ورو گد کی حتا تردی پوری زاراو چوی نی دیا وچی لوزو سرکو لشی امال عذاب یا چه کمدن عذاب پا دنیا که چه دا لمبی خیجی آغا چه کمدن جلوس کی گی دا کلی نموم جلوسو کسی شیو انجلسو که جلوسو وائن مسا آغا چه کمدن قیامت پسی آلمونا نزرد چه دیتو پتو لگی منو و شر و مکانا سوکت چه کمدن بطر بدر جاکی و کمزور بلخار کی ویزید اللہ اللذین احتداو دایو گورا دای سر مال و دولت سر مال دولت دا وجنا دای چه کمدنو گمراه شو اللہ رب العزت دی پلا مسلمانان اللہ دولت ورکی دی استخامت نسل سی سودا ویزید اللہ اللذین مقابل ذکر گئی او زیادی اللہ آئی کسان لرا چلاری مندلی دا کلکون والباقیات و صالحات اور پاتنے کملونا دا دنیا خو چوف اس شئی ونی بیا والباقیات و صالحات او پاتنے کملونا دیر بہتر بنی ذرف ستاب بدل کی و خیر مرد دا او دیر بہتر بواپس آئی کی افر آیت اللذی کفر بی آیتنا زورنا ذکر گئی دا ہم پمسخرو باندی افر آیت اللذی دا حباب ابن ارط رضی اللہ تعالیٰ عنہ یو کافر لطور جوڑا کڑوا و تاوی پیسے رکھا کنا هغه ته تاسو خو وایي چې قیامت ته ګان ورته ما سره کی بیری هلته به نه یادته زګاری دا چې ټول کې وکړ اوس چې کم سړی دا مسلمانان یې اغه ګوري هغه خو مشرکو مسلمانان چې قیامت مني اوس هغه ته چې کله وای ویل کدا ته خدای نه نه یې آخرت را روان دی په آخرت سره وګورو سړی موږ نه نه دوه کار دی دا څه شي عربيان چې عربيان تاسو چې څوک سعودي کې د چا یي تاسو ته کوي هغه یو چې هغه ته دی وی چې آخرت کړه چې ايش چې دا وګورو سره وی چې آخرت ته شنو دور آسانه چې شوای ما چې آخرت ته شي دور آسانه شي سوای ما دا اوس زموږ د مسلمانانو حال دی بیان نشته واز نشته ناسته نشته دین مجلس نشته نو آخرت خو یوازې منل نه و کنه استهزار نو نشته افرایت الذی آی لیدل دی هغه کس چې انکار کړه د آیتونو انکار کړي د آیتونو زمانه وایي لو تا نه ټوکی کې خامخا خراب کړی شما ته مال او بچی هلته به هم زما هلته دی رہی بیا اطلاع الغیب پتہ و دیولے کی بارو کا اطلاع الغیب آئے دے خبر دے پا غیب باندے دتا در اروان مخبت رسو یاد چی کم دنو کڑی دا میں روبان با چاہ سن اللہ اس سا توحید موحید ہو اور آئے سکلا کا ایمان ایمان اچھا کالا ننویش شنشتے دا رنبے کالا دے پا قرآن کی کالا پا مکی صورتنو کی مدنی کی نشتا کالا دو قسم راجی یو دا تیری خبر ردی اغه تر د غیوی تیر خبرات کی چې دا غلطه دا څه پکاره نو دمه د تیر خبره تاکید کی په معنا د کله حقای نو مخکې خبره ته وګوره که صحیح خبره و مخکې مضمون کی صحیح خبره او کله به چې کندنو حقای سوی حق تا وی یعنی وای چې اختیا هم د کژن صحیح او کله مخکې غلطه و او کله غره د غیوی او ته انتظار قرآن مجید کې راغلی دی درې دېرش ځله سرکتو ما قالو یقینی لیکم سین د تاکید دی یقینا چې لیکمه هغه چې دی وی ونمد له من العذاب مدا او زیاتون د لاره د عذاب نه زیاتول ښه ته زیاتومره ورنسو ما یقول او پاتې کېږي به ماته هغه چې دی وی او راځي به ماته تش تور یکې یوازې مولی به را روانې بربنډ سوغړ پرتوک بېمنی فرده دی له وایي چې ماله به مال راکې دولت راکې حفاتن عراتن غرله پیاده خپې یبلې خپې بربنډ ناسونه ته یاتینا فرده واتخذوا من دون الله آلهة زورنه به شرک باندې دا ولی د دې دا عقیده ده چې زمونږ آلهه دي مونږ به بچ کوي مونږ به بچ کوي او جوړه دې د الله نه له نور آلهه کله مال ته کله ډیګره ته کله مال ته کله ډیګره ته دې سوزون ته آلهه وي دې خیال دی چې فرشتو به په پنجزاري ګټې کوي فرشتو له وی پس یو ګټه به تلاندې نه کېږي بس ګزاره به راسره وکړي پته به دې ولګي واره کړو واتخذوا من دون الله او جوړی دا الله نه اله نور خدایان ليكون لهم عزت شي دې د پاره مټه او مددگار بالکل نه خیرات دي سو سيكفرون بعبادتهم زرد چنکار بو کې دي عبادت نه او يكون عليهم ضد او شي بر دي مخالف هغه به الټه کوي کی چې خدای دې ته باقي مونږ له دې تداوی دي دي دا ول دې دا سي دي اصل کې یارانه غلط سړي سره شیطان سره یارانه دا تا هغه در ټول ملونه خي قران ل راضی نه چې کله قران ل نه راضی نو پټی کې چې ګول نه کوي ډیله بږي کی نو جو شیطان ته خو بس اوسګار زړه کور د شیطان ویدا حدیث ته او کعبه د مؤمن زړه ویدا شیطان ته مپرې دی الم ترى ان ارسلنا شیاطین فکر دې نه کړای چې خین نظر خوش کوم دا شیطانان ارسلنا معنا باندې پوښ دیکھے وہ کافی غمانو کی و ارسلها العراق ولم يزدها ولم يشبط على نغزد دخالي نو ارسل را خوشکوم ارسلنا الکافین لگا سپیچ چاپ سور خوشکی ارسلنا را خوشکوم شیطانان بکافران و بانے تا ازهم ازا ورکی دی لیره ٹونگا تیزیه پا کفر و پا شرک بانی فلا تاجل لیم تلوار مکو بدی یو مانا یقینا قوم دی لیره تیاره دویم یقینا شمیرم قوم دی شمیر دی دی عمرونو دی دی رزق دی دی مالونو فا اگر اچراون که متقیان مهربان باشا تمیل مانا اللہ دی بکی مگراولی وانا سوق المجرمین او شر مجرمان جهنم تتگی ویردا تگی او بشر مجرمان جهنم تتگی لا یملکون شفاعتا آغا شیخ ختم دیویم هاولای شفاعونا لیکونو لهم حزا نشته واسن لری دمینات جولای ایس سوک ایچالا الا من اتخدا مگر آغا سوک آغا چالا چنی ولی بید مهربان با چاسر لوز وقالو زورنا اتخدا الرحمن ولدا نی ولد اللہ زان لیو نائب جوڑ کرد اللہ زان لیو نائب جوڑ کرد نیازا ولی ایتا کارونا ولی فید آغی منی رات پی یقینا جئتم شانید دا راوڑتا سو یو کار دیر خطرناک درون دیر خطرناک تکاد سواد وطرنمین کدا بی کنا کدا بی چید اللہ بچے بی اللہ سوی بچے بی اللہ دی انسان بچے سی انسان انسان بچے انسان. ده اللہ بچے با خدای بوی کنا لو کان فی مالیت اللہ لفسدتا دو خدایان سر لازم کی فاتح کی دلی نشی دک ہے تفسیر دکار دا شعری مبالغہ نا چگنی دا شعری مبالغہ قرآن کرے دا کدا وی بل خدای نو قریب دا چی اسمارو نا چاو دلی دا دینا و تنشا قلار او شلی دلی از مکا و تخیر الجبال و حد دا او راو غرزی که چکم دنو زرونه داری دا غرونه داری وانه اولی دیو جناح چه دیرا بلی محروبان با چالا نیازا والی اما ایم غیل الرحمن او نی دلائت محروبان با چالا را چه اونیوی جوڑ کی زان لنی آئی پا نیازا والی زکا چه ان کل من فی السماوات ندی طول آن غصول چه پاس ما نزما کی دی مگر رات ان کی دی محروبان با چالا عبدان لا ستڑیل غلامان لقد احصاهم عدده یقینا ګرکړی دی الله دی لرا او کړه د دې شمیر مکمل او هر یو د دینا راضی به الله د فرض د قیامت توش تور یکیوازی یقینا کسان چې مان راوړل دي عامل صالحات زیر او بشارت کینې کملونه سهج الله الرحمن زردا چوب ګرځې دی له مهربان بادشاہ محبت څه مطلب یو الله به سره مينو کی دویم الله به دی به الله سره مينو کی دی به الله سره مينو کی درین اللہ با ددائی پا میانس کی مینوان چھے ددائی پا میانس کی با پا ایمان و پا نیک عمل با اللہ پاوی میانس کی سوا چھے مینوان چھے سالو رم قبول ہند الخلائق دا خلقو پا جلونو کی بدرانے چھے ساجر اللہم الرحمن ود دا نا چابا خوخی فا اینما سرنو بلسانک یقینا آسان کړه مې دل رب جبستا باندې دا چې تزیر ورکې پرهیزګاران لرا او تز ربی قوم اللدا او دا چې ویارای ته په دی باندې قوم اللدا کوم جګړالو قوم اللدا کوم لګنا ير دا دنیا څومره مې علا کړې مخې دینه پیړې حل دوه سو منو مې راه دین آیات چې کوم دنه ویني دینه او تام سوکاری او تاسو مول عمر اگزا یا اورید دې د پاره سکش سکش کړمشته سورة طه کې وسوي ابتلو بالمصائب مریم کې وی عجزانو طه کې وی فریضان سره د مصیبت مصائب پیراغلیو تکالیف پیراغلیو خو په کومه مساله کې په توحید کې په توحید کې تکالیف کرالل مسخ خبره د لوی ذات لویه مساله ده د لوی ذات د لوی مقصد د باره کسړې وړو کې اونده کې تکلیف برداشت کنده تکلیف ته نه هیڅ نه نه نه څه خبره ده که د هغه دپاره ډېر لوی ذات دی که نه من خلق السماوات والارض داسې ذات دی چې هغه چې کمونه هر څه پیدا کړي دي الرحمن وعلى العرش استوى لوی کتاب یې په دې لویه مسله رالېږلې دی نو که د دې دپاره تاله یو څپېړه چادر کوم څه چلو شي هیڅ مسله نشته نو ټینشن هر کې عاشق شد اگر چې نازنین عالم است هر که عاشق شد اگرچه نازنینی عالم است نازکی که راست باره می باید کشید چه او سره عاشق شو اوس نیازه والتوب پا کار نرازه اوس نیازه والتوب رازه لاره نبی علیہ السلام تا لور بی بی وی بی بابا دا موقع کنا بابا لگا دا موقع بی بچے چی وی شروع شو ام لا راہ تباد اليوم لا راہ تباد اليوم دنن نبس راہ تونسو شو ارامون لار ارامون ختم شو مکتب شکا انداز نرالا دیکا کہ جس نے سبق یاد کیا اس کو چھٹی نہ دی دا چې د مینی سبق ته یاد کو چوټی نشته ده کدی کی تکلیف راوی دا خو سعادت غنه سعادت مجد د لاسه شهادت غنه ما نمبر وشن نوړ وشن د مړو انتخاب کی دا الله رب ال عزت د پاره وګورو موسی څومره تکالی پیراغلی دي کابل ګرام شیخ سره مولا تعالی فرمایل وی موسی او یوسف د کیړه وته پچایي وی موسی او یوسف د کیړه وته پچایي کیر شپول تا ہوئی دی شپول نای تورای بچه دلیلی تورای تورای پا دی شپول واچی نسنی تورای چی کمدنو دا سپا دی گران شپول کیو پوری سشی اوزی آقا دا گرد شیوی سرگو چی خدای رو شکول سنگا دا دا سو تیدا ناوی وی موسا و یوسف دا کیر آواتی پچائی وی دوم را تکالی پر اغلی دوم را تکالی چی حیران شی ابتلو بالمسائی وسړی نو تنگ کړه وسړی متنګ وا خوب پراخ دلای الله ر توحید خدمت وکړه الله ر زمون نصیب کی امین وی خوان کای لا توبه خدای توبه والله دې په موږ بالکل د ګل گزار دې خدای په موږ نه کوي توبه خدای زمون ایمان نه دې لګنه زکه وایو زمون ایمان نشته نشي برداشت کولای کارن گزارو کان زل دا غټه خبره ده اسنه چې څوک موږ په ګل ولي خیر دې په ګل اجرونه ولي خو لکه چې په ګل باندې خو ځان چې مونږ ته به تکې توبه خدای توبه مونږ وایو خوک دې بل شي او شید دې زه شمه شید دې زه شمه خو لکه خبره دا ده چې بس الله دې زمونږ د ایمانونو حفاظت وکړي بس ډېر د دغه په لکه داسې دغه دور کې و عجیبه چې بس هغه سړی څه ویلی نه شي بس نه به شي ویلی نو غلی وایي بس الله رب العزت زمونږه د ایمانونو تربیت وکړي او الله رب العزت زمونږ د خپل توحید او د خپل قران خادمانو وګرځي او زمونږ د نا اهلای د وجنا زمونږ د نا قدرای د وجنا مونږ نا قدر یو مونږ نا اهلی یو مونږ به عمل یو او زمونږ الله ته د سوال فریاد هم نه وته چې یا الله ستاسو کتاب هم خوښ دی یا الله زمونږ د نعمت نه اخلی الله الله دې زمونږ د نه قدرې د وجنه زمونږ د سستۍ د وجنه الله دې زمونږ د دې خدمت نه محروم کړي نه او الله دې مونږ ته نصیب کړي د چا نه به اخلي دا خو دومره زیات خلق ته دومره ډېری دي او مونږ ته ساجد ته زمونږ بل نشته نو زمونږ بل نشته مونږ به چرته ځو چې وو مشري انت ترد فعیا باب اقراو طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى نبي نازل کړه بتا قرآن دا چې تزان ستړي کې په شخصي عبادتونو اتاجدونه کوي شخصي عبادتونه کوي دومره ډیر مکو ما بیان لره لګره پاسا خلق ته بیانو کا دوی نبي نازل کړه قرآن لتشقى چې ته مشقت کړتا اوشي زکه د قرآن د پاره چې کوم مشقت شو هغه مشقت نه لري تستړې شوي تدې ته مشقت وای کلا واهجه مشقت خواري چې سړې ستړې شي او یو وطنې زوته ملاو نشي ټول ورځ وښليږي وښليږي او هیڅ یو وطنې ملاو نشي دا خو د الله کتاب دی دا الله کتاب دی دیوانه چې ستړې شو هغه ستړې ستړې نه ده هغه مشقت مشقت نه ده ما انزلنا عليك القرآن نبی نازل کړه تا دا قرآن مجید لتشقا دا چې ته په مشقت کې ارتاو شي مگر دا چې کوم دنو نصیحت ته پاره دا غچا چې هغه یریږي او نه بچي پکې تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلى نازل کړه شوی دا تر په دا غزاد نه چې پیدا کړی دی ازمکه اسمانونه اوچت اوچت دومره لوی ذات د طرف نه راغلی دی یار الرحمن ولا رجستوا مهربان بادشاہ پارش باندې قائم اچاته اس نړۍ والا کړی صرف دا غدی هغه چې آسمان او بزما کی او سوجه میا زدي دواړو کی او سوجه لاندې دل باندې خټ نه دی عالم الغیب مغا متصرف مغا خالق لکل شین هو اللہ متصرف مغا وانت جرب القول کتبتی زکی خبر فینو یعلم السر ناغا پوئی کی پراز باندی او داغینو پوم پٹا سر راس دے چه سڑی چه کمدنو راس کڑی زڑکی راوس کی اخپا چلا راگلی ننا دا صوفیاو بیا خپل چه کمدنو لطائف تی لطیفه سر لطیفه خفی لطیفه اخپا دا دی زینو ناغی راو باسی فا اینو یعلم السر راو اخفا نو چه ار کل دار صداغلی الله لا اله الا هو الله چې نشته لایق د بندګا بیر دینا صرف د دې په اړه دي صفاتونه خستا لو الاسماء الحسنى والا تا حدیث موسی دا واقعي موسی عليه السلام ذکر کوي او تلو بالمصائب موسی عليه السلام باندې مصائب راغلو دا واقعي اکثر عیسی اعراف کې او شعرا کې هغه چې کمونو ته راشوي دا سوره مومن کی یقینا راغلی تا ته خبر د موسی علی السلام پاو کی چې ویل نور نبی ول قلوب کوروالو ته اشار شي لګ یقینا زمام لیدل د اور کې د شراړم ته سر دینا کولم به والا او جدول النار لیدکې راړم یا ومو په دې اور باندې لار پاو کی چراغ دې خدان आवाज ته وکړي شه موسی انی انا ربک یقینا زه دې رب یم فخلان علیک او باسا پیزار دی پاک زی تزینو پیزارو باسا انکا بالواد المقدس یکینا دی پیو کندد برکت والا کی پاکا برکت والا توا مقام کی توا سی ککی وگی توی وزی بکو مقدس مبارک دا نو تا پیزارو باسا چستا دی خوط دا برکت لارشی وان اختر تو کا او یقینا ما تا غور کرده وکی دا غصد آجتا تو وحی کولشی پس تمیلی ما یوها اننی نتام طالب جانا قرآن تا وگی خیو اللہ غور کرده بکنا پس تمیلی ما یوها اننی ان اللہ یقینا زا اللہ امچ نشته لا بی زمانا فعبودنی صرف زمان بندگی وکاو دروا موز لپار دیا دولو زمان یقینا خیامت راتون کده اکاد اخفیها یو مانا نزدی دا چه خکارای کما خکارکوم ایسلا لیتجزا کلو نفس مماتا سا دیو مانا اکادو خفیا قریبا دا چه پت کم دلر دا زاننا که دا زاننا پتی دیشوی دا زاننا بیم پتو ما اکادو خفیا قریبا دا چه پت کم دلر دا زاننا زکه پت ساتم کمخ که نولا تاریخ ہوا ما بیا بخلق کوئی چه بس مڑو رگ دا غینه او رزمخ که بطوبو بسو کنا دې لپاره چې بلور ورکړی شي هر یو بند ځای چې کړی دی نو موسی باندې کتاب را ده تیارې ده د قیامت نه انها هغه څوک چې ایمان نه لري په الله او تابعداري کې د خواهش او طبیعت د دې قیامت نه تیارې نه باندې کې فطر ده نو ته به تباه شي هلاک به شي پیغمبري ورکړي مماتل کې ویمنې کړه موسی دې خلاص کې دي سړي اے موسی دا تاسو ته ځکه کوي چې اس نه چې موسی وایي چې ما جوړ ته په غلطۍ کې په تیارې کې سره راغسته و مار راغسته و او دې لخت سره نشو مارو زګر ته وی چرته وی کا تاسو شو چرته ده نه ما چې دا بیا سړي چې موسی یقین خاصي چې دا هم ساده نور څه نه ده او خوان دی ولا ورکو زګر د محبوب سره خبرې دي نو له وګ دې کړه خامخا او توکل علی ویزر ڈاڑا لگوان بده بانه او را سنوان بده بانه پانه او دائریک سوچو چه بیده بیده شروع کده وزا اللہ رب بولی زد دی سرسی دی چه پانه را سندم و داد آسو که لگا نوی نوری پایده بکیمشتی سوا لگا داسی خبر ختمیمو خوشو کم ساتی ام ادب دی چه چپ شما ام شوق دی چه خبر مکما و داسی زای که بس کهی چه کرانه و تپوسو که چه لگا نوری سدی دیا بوتا شورو شما ولی فی معارب اخرى نو لکه سره د اجمال نړۍ تفصیل کې خبر ګرام شه سره مولا بوي وی اعلان کې مې د دې مسلې سره د اجمال نړۍ تفصیل کړه سره د اجمال نړۍ تفصیل دا د موسی علی السلام سره د اجمال نړۍ تفصیل کړي ولی فی معارب اخرى عمر رب دې کې فائدې ډېرې الله رب العزت تو وي ارتاو کدل ر موسی تیر تاو کله یو فائدہ وګرځه بل اخیما پیرغون پی والغوڑی تا به دا پیدا نه لیدلی، تا صرف قرآن کې دا یو پیدا لیدلی ده چې مریضان پېښه کوه. شاه به راځي د حضرت یاسین ختمو کوي او زمونږ سړی را جوړه دی، قیدیان پېښه رازاده راځي ختمو کوي. دا چې کم دنو کو راشه قرآن ووایه چې د وخت فرغون پې ووایه. قال القيا يا موسى ارتاو قدل رأي موسى فالقان ارتاو قدل رأي فضاء يحيط انتصا ناسا بأي كدائي ومار وشمنده والي الله ورطي الله ستوا چو خوزا ولا تخاف ويني و يريغما و زرد چو اپس بكم دل را اغا شكل لدي بخواني تا وضم يدك الى جنائك جو خلاص دي خبل چه گمدن و طرف تا الى جنائك اطرق سر دي راوب و وزي تقس بين چو سار من غير سوين بغير دا بمارينا يو بلا موج بلا نخدا دا خود وشوي يو دا تخيف و يو دا بشارت و دي دا بارا چو خيمدار دا خبل و غلط و غلط و نخنا اوز دا تخيم دا دا دا معجزه می در در کړی دا غړ چې کوم دنو وصله ز او یو سټر ارتول غوړی مینا تنل کبرا چغه علاقه د فرعونیت ختمولو ایزابلا فرعون لار ش فرعون خواته یقینا ډیر سرکش دا حد بندگان کراس کړی دی. موسی علی السلام زمزم خو سماروزات می دی چې انسانی خامخا انسان کمزورې می دی. الله رب العزته چغه را نه ختم شي یو خدا دې چې جذباتو کې راځم بیا رانه خبره نه کی. رب اشرح لي صدري ورب مې پرامنه ده سینا سینا مې پرانه ده چې جذباتو مراجي چې خبره نه بندو. ویسر لی دویم سوال ویسر لی امری اوسان که ما تا کار زما زکر دا فرعون دربار دی دا فرعون فوج دی دا فرعون دربان چند دی ما غزه تا رسیدلوم گران کار دی. ویسر لی امری حاج و عمره چه کئی اللهم انی اورید العمره تا فیسر حالی اللہ ما تا چه کم دنو ما اللهم انی اورید الحج اللہ زو کو اراده کم نو عمره و داج فیسر حمالی اللہ ما تا سکن آسان عمره اراده کم اللہ آسانا کرانا دا اللہ آسانا کرانا دا مفتی سے مدزل العالی سر تیر کالی اللہ رب العزت منگا یوزای کڑیو نوې هغه کې خدا به په خوا خو سفر یې و ګران واغنه اوس خو جیاز دی ولکه توبه خدا توبه دا ګران یې ځان له ګران کار دی کړه سره به قدم کې خودلې نشي په هر وخت و دې سر ته به خامخا محتاج کېږي چې الله را ته سکه موسی دې فرعون در بار ته زی الله دعوت چلو زم خاصانه را ته یسر هما یسر یاله آسان کرا دا قران درس کوي الله آسان کرا دا ویسر لی امری اوسان کما تا زما کار والو لغدتا من لسانی درم سوال اللہ پرامی نزا اوٹو دا جب زما چه زما پا جبا که بلا جبا نوی گاڑا وڑا زکا ما دیان که می وقت تیر کو واسه نا چه داس خبرو کم چه بیارا پوری دی خان دی ویچه او گورا را دیلا سوی والو لغدتا من لسانی او پرانزا اللہ دانا چه موسیٰ علیہ السلام چاڑاو پران زا غوطه دا جبه زما چه اصانه چلی چه پوشی دی زما بخبر بانده واجه اللی بل سوال کهی او اللہ اگر زو مال را مددگار و ملگره زما دا کورنا حارون آخی زما رور چه یا رور پا رور سوت کهی نموسا چه پا حارون کم سوت کرده دینا غر سوک نشی کوله اوش دود بیهی ازری کلاکا که بدبانی زما املا او شریک کدر را بکار زما که که نصب بیه کسی را د دې لپاره چې څه کوم نو پاکي د دې لپاره چې پاکي بیان کوم غستاړی را یو بچب کی ګوبل بل کی او یاد کوم تار را ډیر یقینا ته چې کوم نو په موږ باندې لیدونکو قالا خادوتی تاسو لکه یا موسی الله رب عزت وتو یقینا درک نشو تعالی را مقصد ستا اے موسی قد اوتی تاسو لکه یا موسی ولقد مننا عليك مرة أخرى أو يقينا كرم وبتاباني أساني وزلبل ما خميم كرده كم ديا إذ أوحينا إلى أمك ما يوها فاوك جزرك مواج وستامور لا آغا چولا چولا شيو أنك زفية غداو چه كيك دا دلارا بسندك كي أو كيك دا دي سندك لارا بدرياب كي نيو بسي دا درياب دي لارا غاري تا نورا وابخ لدلارا دشمن زماو دشمن دادو چرا ویلی وجنی بی؟ نا وصله با موسا سرهی سو خلی خلی سترگی خلی خلی مسکا فالقیت والیک محبتا منی لاس بولد پر اومن ورزی چه گوری و تا قان بولد ورکی فالقیت والیک محبتا منی شاپور شیخ سبرایم اللہ تعالی بفرمائل پیدی نزان لدوا جوڑکا اللهم القی علی محبتا منکا الله په ما باندې د خپل طرف نه مینه راواچوه کور ته درنه کیږي نو وایا بی بی بدر باندې مین نه زورور کار وي والقیت علیکم غلط ځای کې د آیات استعمال اول حرام دی کفر دی ما ویلو مخکې ناجائز محبت کې آیتونه استعمال اول حرام دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام بفرمائے اللهم اجعلنی فی عینی صغیرہ وفی عین الناس کبیرہ اللہ ذان تا نسپکا اللہ پا خلقو کم درون کا خلقو کم درون کا خلقو پا نظر کم دیر غاٹ کا یا اللہ ولی اٹھون تو درے دو اٹھون اے غختل نا ویچے زد درون شم نو کلیمہ بزشی درانشی زمان مسئلہ بزشی درانشی د دې لپاره وایا چې الله د خلق په ما مین کې چې زما مسله ومني او ما له درس نه کینی دا نه چې ما له چې کوم نه تحفه راړي او ما له تحایف راړي دا نه القیت علیک محبتا منی ولتصنع علی عینی او د دې لپاره چې ستا تربیت وکړې شي زما د سترګې د وړاندې زما په نگرانۍ کې عجیب ذات ته نو پر وان کرے تربیت کی خوی جزما دلانی وشی لتسنا علائنی عجیب ذات تی ولتسنا علائنی اور دید پارا چی تربیت اکڑیشی استاز زما دستر کے دوڑان دی پاگا وکی چتلا خور دی نوائلی حلا دلکم آیتاسو خبر کم پاگا چابانی چی ساتی بدل را فرجانا کا نو اپس مکنطال را مورتا تدید پارا چی سڑی چی ستر کے دی او خپانی شی غمونو کی پا قتل دا نفسن او وجتا ای اس خاشه نا کینا او دکنا نا قتل دا نفسن او دی وجه او شه او نفس تی وجه فانا جینا که من الغم نخلاص مکلت دا غم نا او دا مصیبت نا دا قصاص دا بردی دا غم نا مخلاص پی و فترنا که فتونا او مکلل پتابانی کسما قسم از میختونا و از میختونو سر سر پاک شی نو حاصل مانا و اخلصنا که خلوصا تم زان لمنتخب کنی زان لمن منتخب کنی هر امتحان سر در سڑی پاکی رازی چه سمر امتلاعاتی دمر چه کمدنو پاکی رازی فلا بست سنینا تیر دکل سکلونا و مدین والاو که نبیار آلی پیواندازه موسا و استناتو کل نفسی اخوخ میکرمی تا زان دپارا یعنی نخبل توحید و زان خدمت دپارا میخوخ کنی سب اختور دی اغا بنده چه اللہ رب العزت د خپل کتاب او د خپل قرآن د خپل دین د توحید د خدمت لپاره منتخب کی الله دې پکې مونږ راولي اے زبان تا خو کا نزا لاړ شه تور ور دې بیا آیاتی سره د نو خزما ولا تنیا فی ذکری او سستی مکوې په یادولو زما کې یو ولا تنیا فی ذکری او سستی مکوې په یادولو زما کې د خلوت په ټیم کې چې ځان لکې نه سستی مکوې زما په یادولو کې بیا چې بهر راوځي بیان کې ولا تنیا فی ذکری په تبلیغ کې سختی دا سستی مکو دوړ ولا تنیا فی ذکری او درې په عمل کې ولا تنیا فی ذکری دا ما او تا دوم وی کراخه ولا تنیا فی ذکری دا نه چې یو معنی یو بل معنی ټول خلوت کې الله یاد وا چې کله بیان کې سستی مکو دنګي کې چوٹ مسله بیان وا ولا تنیا فی ذکری اوس زمونږ خلوت کې ذکر نشته خدای دې موبایل غرق کی چې موبایل لا غل دې خلوت کې ذکرونه ختم شي ویل ډز موبایل لا والا او بس یار بس مونږ میسج کوو یار بس دایتا هو شو یو پلان کې یو پوسټ را لګلې او مې کتو هغه شو نو پوسټ کتو ولا تنیا فی ذکری زه د مولانو خلوت هغه ختم کوم خلوت چې سو کنه چې سړی مو چې تا ځان د الله سره دعا کوم دوا کومه ختم شو بل چې چرته وزال الله ته سوال کو دعا کوله ذکر او اسکار مکو ختم شو ما دا غي لکا دا غي مختلف شکلونه دي دا نه چې یو راځي غري اونه کې استعمال نو دا هر ور به کتاب پر ډاونلوډ کوم یاره قیمتي مونږ ته کې بس پاږي کی بیا بل ډاونلوډ کول کړي کولی کولی کتابونه وګرا شپږ زره ډاونلوډ کول څه چلو شو دې کته کې نه نه خیرات ته سړی له ویمنه سترګې کړي ویلي کوي هر چې مېرمن غو د خاکه پکې ګوره سترګې کړي ویلي نه کوي چې کتاب پکې ګوره د سړي سره خوږې راوړي ولا دنیا فی ذکری اذا با الی فرعون سبب کو بکم تربزو اذا با الی فرعون هدف خی اذا با الی فرعون لار شجی کم دنو فرعون دا لار شی دوار فرعون پسی انہو توغا یقین اند دا حد نتیرے کرده طریقہ دا تبلیغ او آئی دا تابینا نرما فقول له قولا لینا نرما خبر ہوئی لے جانا رم مسئلہ مطلب سو دا اللہ تا پتا ہوا چه فرعون ممسوح الفطرت فرعون ایمان اللہ تا پتا ہوا و موسیٰ تا خو پتا نشته ګور الله په حجت قائم ای یو ورځ موسی علیه السلام خبر کړي دوه ورځې کم نه کم کول لري چې موسی علیه السلام فرعون دربار ته ډیر ښکاله تللی او زیات نه زیات کول لري چې 40 ساعت تللی څو 40 ساعت خو ته وګور نه ما خبر راغله دې ایمان الله ته پته وچه نه لري خو چې لکه حساب موسی ته نشي چې دې دا ونوي چې څو خو یو بادشاه ما او دا موسی راغله او ماته داسې خبره کړې وه چې هغه زما د شان سره مناسب نه و چې ما منلی دا ماته په طریقه خبره کړې وه که نو بانه به څوک کي موسی وکي چې موسی بانه پاتې نه شي دا ونوي چې ماته پته نه وه او دا ونوي چې ماته چا خبره سخته کرړه کړې وه کرړه خبره کړې وه خکول نرم داوا ترکا لینا مامون الرشید تا یو سڑی خبر اکڑا با علم و تا دیر تیز ہے و تا اکڑا مامون الرشید و تا او دل ویده پرغون نا دیر با تل پرست دنی ما او تا دل موسا نا دیر حق پرست دنی ستا نا دیر حق پرستا زمانا پر دیر گناگار پسی گیگی او گتا وی چه قول لگو قول لینا لگه نرم ایو وای ما پتر دیر لگو وای قول له قول لينا هو او کيده تا وینا نرمه مساله کې غون مړنه اده خلک لهجه برابر ده ادب صحیح طریقې سره خبرو بادشاہ ده د شاهي دربار مناسب بیان لينا لعل يتذكر يخشى اخرى وډک شکی پر دې کني کینا کومه ټیو لګاو پر دې پلار دې راغی مور میړه دې راغی دې کې پر دې شته شته پکې کنه فقول له قول لینا نو کله د چکم دنو خبره نرمال حال وي تذکر کې دې شي چې نصیحت قبول کی سوچ و سره پیدا شي او یخشا او یا ویریږي نو یا به ثواب د وجه ایمان راوړي یا به عذاب دی یو د وجه سره وړي ایمان انستاسو بیان کې به دا دواړه خبرې وي ثوابونه به مو وایي او عذابونه به مو ذکر کوي دنه منلو اغی و توی ایر و زمانگا یقینن منگی روی گوچه ده و زیاده و که بمون بانده ده سر و خبروان بوری او آیت غا آیا با ده سر کشیو کی چه سنگ واری نمون بختم کی ده هم ده بطیره و کی اللہ و تیره که مزده سرین وی نمون محورم زی ورشه ده خواتا و توی چه یقینن منگا استازی ده رب دیو حولی که منگ سر بن اسرائیل سزا و لمور که یقیناً راوڑ دے منگتا تا بیایت من ربک نخل طرف در ربنا ترغیب السلام علا من اتبال خدا سلامتی اپ آغا چاہتا چی تابیداری کردے دے دایت یارا انا قدو ہی لینا یقیناً وی کلیشو دے منگتا دار سالویخ تو کالو بیان دے سگپ ندے یقیناً آزا پا آغا چاہتا چی در وجن گرنی لی و تو اللہ مخیوارو قال اللہ رب العزت قال وی فرون نسوک دے رب ستاسو اے موسیٰ فمار ربکوما دا دمرا لویت والی پلامو دیکھا موسیٰ علیہ السلام و طوی لکا انا رسولا رسول ربکا اللہ و تیدا سو تو گوائی چه ستارا برانی بی دل بکارو چه دویل رو چه مار ربی یا موسیٰ سبا سو براد دی دل رو بل تینا شو ویستا سو رب سو تیدا تا چه رب رب نا بکوی زمان زمان ایرا وقتا سو سو چه رسی رد ستار شکر دی رب کما ہوئی فمر رب کما یا موسیٰ موسیٰ آتوی رب زمان دی آغازات چور کرد یا ریسول پیدایشت آغا او بیا چې کمنو خودله داغه طریقه ده ژوند دو دوی فما بال قرون الاولى سره چې کمنو حال په خوانو پیړو فرعون جنگ جوړي مخيار دي چې لکه جنگ جوړ کی مسله پاتې شي فما بال قرون الاولى تمنګ میر افضل مونږ سره دی الله صحت نصیب کی بیمار دي هغه وای وي دمړو ژوندو دا مسله فرعونی مسله پیدا چې کمنو موسی فرعون موسی عليه السلام ته راځل که موسی علیه السلام ته ویل چې د مړو باره کې څه وایي موسی علیه السلام دوی چې مړو بری دا وا ته ما تاسو را خبرې ده علم ها عند ربي هغه بری دا وا تاسو را خبرې کو کنه ودا توحید ته نقصان رسي فما بال القرون الاولى اسره حال چې کوم نه پیړو په خوانو موسی علیه السلام ته علم دا غي عند ربي زما رب سره د کتاب کې نه غلطي کې رب زما نه تنهريږي دلیل عقلی د توحید اغه ذات چې غزورې تاسو لرز مکه مهدان بستر پس خوړو شوی او جوړې کړې تاسو به دې کلارې راورې دورې زنه باران او باسم به سره ازواج من نبات شتا قسمه قسم بوټي ګډ ور خړی او سره وې خپل ساروي یقینا به دې خامه خانه خېری تفار را کلمندو منا خلقناکم تدین پیدا کړی تاسو او دې ته واپس کوم تاسو لره مینا نو نخرجو کوم تاره ته نخرا او دې نه وځي کوم نن راو با سم تاسو لره اوزل بیا ولقد ارینا واتنا کلا فكذب وابا فرعون وته وی قران وی یقینا ام خذل دتا نخ خپل ټوله مطلب موسی په دلایل کې څه کمې نه ده کړې د ربوبیت ټول دلایل وتا تکوینیه تشریعیه ټول وتا څه کړو هو سر د معجزات آیاتنا کلها طولو تو خودل فکذب بابا انکار وکاو نفرت وکاو قال نو ویل فرعون اجئتنا اتراغل داد فرعون مکرو تفصیلی من کرو عراف کی ادید بارا چطو شڑی منگ لرد ملک زمنگنا بجادو خپل سرا پا مہارت خپل موسا دیر ماہیر خلو وری خوا خبری دیر زدگری دی را بودو منگ تا تا جادو ردی گونتا منگ سرم تعلیمی افتای جو کیفت خلقشتا پته موږ فجال بینه نه او بینه کما وېدا نو ته مقرر کا زمونږ استاد ترمن دی وخت دوا دی لا نخلفونه ولا انت خلاف بینه کومږه نو ته مکانن سوا یو ځای برابر په علم کې یا هموار چې خلکو ته کار ټولو ته اونچ نیچ برکت به کینی او په فاصله کې برابر قال یو حدث تاسو یو مزینه اگر از دجشن دا رز ده خواهیز ده اختر پر رز به مناظره کو خلق اختر مناوی و موسا ده اللہ را توحید ده پارک مناظره کی و آیون شرن ناز زوها ادا چه جمع بکرشی خلق ده چاش بٹیم که طول و خلقو تا بوایی دانا چه پتا کمرا که بای پامو تا پیم کو وی دل تا با دو کسا بستاشی دو بزمون شی او سبا کو پامو تا پیم بکو شای زمین شیخ سب رحم اللہ تعالی سر ده و سڑی باسو زور سره کې راسته ما ماجی تاسو مشرانی د الکان مونږ ته پری څه خبره نه ده نو هغه چې کوم دنو وای ګوره چې خدای دا کار وکړو چې ډیر شر شباب نی پیند شپک کا سره ستاسو شي پیند شپک به زمون شي ما ته دا د چویل ما ستاسو خدا ک پیند شپک یو ټانګه خلک دي ستاسو دا تاسو دي شو کو او مونږ تنظیم لرو جماعت لرو خلک لرو عوام لرو ما ټول ته به تاسو مو ټول ته مونږ وایو راځو خبر وکړو مونږ د سپو خړاونه کو مونږ حق کار کو ما دا د سپو خړاونه چې ته به کندنو کینې او زبا کینما بیا به چې کندنو ویډیو پیسې لګي ویډیو ستاسو ویډیو زماده ته به کټین کو زه به کټین کو ته خپل پارتونه خایا زه خپل پارتونه خایا دا پیسې لګي دا څه ویډیو پیسې لګي مخامخ خلق به فیصله وکړي کنه کی باندې خلق به ټولوي نه خبر وو کله سپو خړاو کوي وای هم شر الناس زها جام بکړي شي خلق د چاش په ټیم کې خصې ټیم ټول خلق براولو فتو الله فرعون فما جما کې د اسما تا نو وړي فرعون د دربار نه لاړ او جما کړي چې کم دنو قائد او خپل تدبیر ټول چې سي واسو فرعون نه چې سي واس قائد هو چې سي او بیا راغی میدان تا شان و شوکت سره تبلیغ کلیمی موسی سن تبلیغ کی موسی علیہ السلام زبردست بیانو کو زبردست بیان دا قرآن یو دو ٹکی ذکر کی دا دائن دو ٹکی ہوئی موسی زبردست بیانو موسی آخر کے دیتا ہوئی ویلکم پبلک سکول ویلکم غرق شی تباشی لا تفترو علی اللہ کذبا تا مجھوڑوی پا اللہ بانی درو فیوسطو کم بی عذاب نو تباو کی اللہ تا سبا عذاب باندی او یقینا لحق مقابلی لمرازی اغیت اولوی ورد ما خبر حق تا سبا تل لحق مقابلی لمرازی چا لحق مقابلی کرده تبا شویده برباد شویده سڑی پوی شمولیانو کنا پویو دانشورو داغ پیروغون دانشور پن صفیان رجم کرده پوی وغی اغی خپلو کې شیخ اختلاف او چاوی مناظره کو چاوی نه کو مونږ تبا کو سړی ته ګور مسلمان نورانی سړی د خیره وګړو په خدای یې کوم تبا وای نه کو مونږ مناظره چاوی ته ګور د خپل شکل سړی مسلمانی ادا شخ کول سړی فتنازعو اختلاف مونږ نه کو مونږ ځان نشو وجل بچی نشو خوارولې اخیره کې وجرګه وکړه پټه و به کو مناظره مناظره به سکو وکړو کد بایلا نو پوښه چې حق پرست نه دی او کوم بایلا ټول بو سره ایمان راو ټول بو سره ورو ایمان ورو دي که شرم نه وي جوړ شهید خلکو ته بسوي دا یو کاکا په کو اعلان بزو کوم دین اخلاص فتنازو امرهم فتنازو اختلاف یو کتر خپل میاندا واسر النجو پټه کړه جرګه جرګه ځان سره خړو ویل ان اذان لساهران ندی دادواړه مگر جادوګر یو مان مې وکړه لامپ مان دې الا ان النافيه ان هذان الا سايران ندی دواړه مگر جادوګر ذم ان هذان ان يقينا شاندار هذان مبتدا لسايران خبر ضمير شان محذوف ضمير شان محذوف ان هذان يقينا شاندار چې دادواړه جادوګر دي درما ان هاذان لساهران دا پکار چې کم دنو لساهرین لا هاذین بګارو سوګارو هاذین زګر ان اسم سوی منصوبی نو هاذین بګارو ودل د کم دنو مرفوع راغله د هاذان راغله ده نو دا خودلی دی چې تسنیه کلا کلا بل الف راضی په احوال سلاسو کې په احوال سلاسو کې بل الف راضی سالورم تاسو ته یاد دی چې دا مبنی دی نو کو بدل نشي نو څه خبره نه ده ځکه دا مبنی چې کم دی نو دا خو هاذان او هاذین دواړه چې دین د عامل د وجه نه دي دا د واضح د وجه نه دي واضح د وجه نه دي یریدان اراده کوي چې وباسي تاسو د خاص خلکو ته شوق را چې وباسي تاسو لور د ملک تاسو نه بجادو خپل باندې او ختم کی به طریقه کوم مسئلہ بهترین نظام تاسو سور خل آزاد ازادی ده الګو جنا چې کم دنو لاس په کونجه کې بلاس کې ور کی پکوړې راوالی په بنچ باندې کینی خمازیدار یو یو طرف ته بلبل طرف ته او سره چې کم دنو چپس راوالی کته گئی دیدار سو ختمول غړی آزاد ختمول غړی فاج میو کې کوم مخون کې خپل تدبیر سمات صفا بیا راځي په قطار ټول راشي یقینا کامیاب دین نا غسوب چزانی اوچت کو استعلا با چزانی اوچت کو په دروغ وی کرختی خو مناظره کې خوشدانی خوزان اوچتول پکار دی چې صرف دور شي چې سړی سخت کار شي اوچت او ویډیو کې داسې تیز تیز راشي 5 لک روپے 5 لک روپے والا چا بیا نه دا چلو کی من استعلا دا غوبل جوړ کی وقذف لالیوما من استعلا نزان لري کا دغه شومنت او اکټری دا چې د ډرامو کې وخت ورکړي کسی شب ته وقضا فلال یوم من استالا دا اکټنګ خو الله کوم لراشي دا ځان له اکټری دا وقضا فلال یوم من استالا او یقینا کامیاب دنه او سوق جزانی او چت کو په دورو وګ پرسته خو چو چت شنو قالو دیو ته یو موسی ایمان تلقیا یا بتار تا یا شومنګ دا الله چانه چرتا وایې تأدب موسی فذلک سبب ایمانهم دای ادب د موسی کو دای د ایمان سبب شو موسی علی السلام ته ولل کو ورتاو کی فاذا هبال ما سیوم وګرا باطل پرستی مناظره کې ادب کوي د موسی علی السلام ادب کوي مقابل لی بالکل کفر د اسلام مساله ده او زمونږ د کفر د اسلام مساله نه دی یوبل عزتای کو دیوبل عزتای کو قال بللکو موسی علیہ السلام دې تاسو پېښ کړي نا صاحب کې هغه یبالوم رسای دی او ډنګورای دی لختر دی خیال ترا اوستله شو د موسی من سهرم د جادو د وجنا شنا تاسا چې فینندا منډي وای د جادو د وجنا تخاره شو د منډي وای فوج سفینه سی خیفا نوراله د موسی امراله چې کمنو پسړه د کیارا د موسی پسړه کې تبیار رااله چې دا خوډیر شي دی کا کول نامو ته یری گما یقینا ته اوچاته ارتا او کاغچ خلاستا کی دی تلقب ما سنو تیر بکی آغچ دی جوڑ کردی دی یقینا آغچ دی جوڑ کردو که دو سایر دیوی ویدا چی کم دنوی جادو نو دی پکی پارا گا چولی ہوئی جادو یا سر مسر نکی ویدا پکی پارا چولی ہوئی چنور تا پارا سشو گرم شو گرم شو نبس آغا غسیزو نداسو دیسی کول سکرو شورو کرل پنجاب کې چې دا په دې سیر باندې مناظره شو زموږ ملګری چې کوم دنو هغه ځان سره پارام راوړی او لخته یې راوړی و چې هغه مقابل سن دا وي هغه ته دا پارا دا او دا لخته مینا شاه به دا توس برابر کړي چې دا وګرځي واره کوي دا والا چې دا وګړي وو بارا مې نن سره راوړی و پټ یې خو ځان سره چې څنګه هغه دا دلیل پېښ کړ دوی وته کته کم منتر و یې ته خو منتر مانی نه کنه سیر خو نه مانی اته چې پارا و دا لختره دا پارا دا ورسه دا څنګه غړې دا او موسی عليه السلام د ښکارو جوړې منډي وي هغه ان هتا ص قران وی من سحرهم د سحر دوی من پارهم نو وي چې دا پارې د وژنه او بس تاول کینو بس په زین سو سواری شي مصیبت تنو دا بیا د زین نه استل ګران کار دی لوی لنجبا تخته صفا کول نو وی لیکل توبه بیا د مولا توبه توبه توبه قلنا لا تخف انك انت الاعلى من طالبا زين سپانكن هټ مولا ول څنګه فوج صافي نفسي خيفه موسى قلنا لا تخف يريغما انك انت الاعلى يقينا تجكم نو چته والق ما في يمينك ارتاو کاغذ بستالاس کی تلق ما سناو تیر بکیا غ چدي جوړ کړی دي یقینا هغه چې دی جوړ کړی دی کېدو ساحر دا تدبیر د جادوګر دی او نه کامیابیږي جادوګر کم ځای چراشي مقابل له معجزې کامیابیږي نه اثر ځان نشي دی کامیابی دل ځان نشي دی په نبی علیہ السلام چې جادو کو کامیاب شو کامیاب شي بینی دی خو جادو خو شو کنه او کامیاب شي بینی دی دایي مقصد چې نبی علیہ السلام نه وایي ګډوډ شي مقصد چې نبی علیہ السلام وفات شي هغه کې خو کامیاب شي بینی دی قال کی اسار د سجدا ورتا او کړه شو جادوګر سجدا کوم کی قالو نو دی ویل امننا برب هارون او موسی مګ ایمان راوړل پرب هارون او موسی نو ویل تاسو ایمان راوړل په د باندې مخکې اجازه زمانه تاسو ته یقینا دا د مشر تاسو هغه چې خودره تاسو ته جادو یو ګوره بګی تا ته نو خوله شیخ سادی بابا د پهلوانانو کیسه کړی دا چې نو جوان پهلوان ډیر حد تاسو شو اور اسیدو اور ډیر چې کمندونو داوی او یو سوبل سو نه اورا دې چیلنج ورکو کو سوکی مقابله درې شي راشي را میدان درې شال می مبارز خلکو ته استاد لدیم چیلنج ورکو او ته استاد دیم را میدان ته شي هیڅ خبر نه ما استاد دیم را میدان ته شي استاد را میدان ته شو سپینګریو مو بوډا شو او الګ چې کمندونو ډیر جوبن کړي او تاوی ګرا تاوی کې بس کې په میدان کې وړمبی کې څه توشي پکې را میدان د شه استاد یو سره یو ځل د لاس بدل کړو چې په دریم ځل قتل نو الګ کتا پروتو الګ سو پروتو استاد جی الګ تو ته دلان دی نه وای استاد جی راو خو دې چولم صحیح ده خدا ګور دې رانه پټ کړ کم ځای وو چې دا سی وار سو کوکی نو دا سی به دفاع کړ دا خو دې ما ته نو خولې به دې رزل می پټ کړو کنه دا مې پکې دې رزل یې خو دا مې پټ کړو دې رزل ندیم دوی پرغون وی لکبیر کوم الذی علمکم سحر دب کې دی موسی پکې او ګور دی تاسو کړه دی پټ کړه دی په پد کړه جو تا غشه و نه خو او په مناظرې پر جو تو خو دا فرعونی چال نه فلو قد انکم فرعونی دوزخ فلو قد انیدیکم خام خام چې کوم نه زو خوش کوم لا شو نستا زو پستا زو دل بدل مخکې د فرعون خدمت کوي نو فیسیلیټیز ورکي اوس د فرعونیت خلاف شو نو غرور تا پارجلکو من خلاف ولا صلی بنکم خام خزلون مکم تاسو لرا پتانو د کجورو کې ولا تعالی منا او پوی وشي تاسو چې کم یو پمن کې ډیر سخت به سزا کې واب کا او ډیر پایدار سزا ده چا دا هغه و دوی تا لنو سرکا ایمان تو غروس ایمان د مؤمن ایمان هغه دا دی خان چې هغه چې کم دنو نه جھکنے والا نه بکنے والا د فرعونی دوزخ سنگ مقابله کوي او د فرعونی جنت سنگ مقابله کوي لن نؤثرک بالکل نه غوره کوم تعالی را ستا فیسیلیټیز ستا پیسو ستا وحدو هغه له مونږ ترجیح ورکو پاغه سبانه چراغلی دې مونږ ته بینات مونږ ته یو آیت ستا د هر سنه سره بهتر دی مونږ ته یو حکم د موسی هر سنه بهتر دی او په هغه ذات دله ترجیح نظر کو چې مونږه پیدا کړیو یا والذی قسم نه والذی فطرنا دوی متوي ته مونږ د دوزخ نه یاره په فق زمان تقاز دا د فرعونی دوزخ جواب کاواله اس دی آزاد تور دی تیرا غړای می وګدا جب می آزاده چې سکه کو فق زمان تقاز سبو کې انما تقضی هذه الحیات دا جون به ختم کی زس خبره مونږ سوي چې نه بمرو یقینا ته فیصله کړې دی جوان لرن یقینا موږ ایمان راوړل پر خپل باندې چې معاف کړم د جرمونو زمونږه او هغه چې تاسو ورکوړو په موږ باندې د جادونه دا هر یو وخت خپل تعلیمي هغه به در باندې په زور کوي زور دانی چې ډنډه په سړی دی خو چې اوس هر بورډ په انګلیش کې شو نو ته بس دا کینه ده چې دا وای باندې څه شو انګلیش شو په جمعاتم څه شو انګلیش شو پا اریو سیز انگلیس شو دا خلق مجبورو کلی کنا چه دا شه سکا بغیر دا دین نکی دا یو طریقی دا مجبورو کل شکلوال نک دی وما اکرحتنا علیه من السیر والله خیر و عبقا اللہ رب رزت غور و پایدار انہو میات رب و مجرم ادخال الہی یقینا و سک چراش رخ بلدا جرم کون یقینا دلہ دو زق نومری بدے کون و جون دیکی کس جون بی او سوک چراشی اللہ تا یقین کون کے چکڑی نیک عملونا دا خلق دیل درجی اوچھتے باغون دا میں چبائی کے بلا نداغی نسین دونا میں شبی بدے کے وزالک جزاو من تزکا او دا بلد دا آغا چادا چوزان پاک ولقضا وحینا حلاکت دا فرعونس یقینا وحی میں اکڑا موسیٰ علیہ السلام تا چبوزا بندگان میں دش پی نجوڑا کردی دا پارلار پدری آپ کیو چکڑا سا یا بسا لا تخاف درکم ولا تخشا نبیاری گی تا دلان نکولونا چه فیرون با دلان نکی ولا تخشا و نبیاری گی رو بیدونا اولا گول بدی بسی فیرون خپلی لخکاری طول ور بسی اولا گول بس طول پر طول اللہ ختم کرو فاغشیوم من الیام ماغشیوم و چا پیر شد دینا آغا ناشناسی چه چا پیر شد دینا یعنی دریاب واز اللہ فیرون او غلط کرو فیرون خپل کام و ما حدا لاری ور تنو سما کرو اے بنی اسرائیل یقینا خلاص مګړی تاسو دشمن خپلنا وا نا کوم او لوز مې کو تاسو سره جانب تور طرف د تور برکتی په طرف وا نا کوم جانب تور لایمن داغه په طرف کې ونزلنا علیکم المن والسلوى ارا امور البطاطن جبین او مرزان نخری د پاکیزه غونه چې درکړی مې تاسو حالات غوفي او سرکشی مې کوي بده کې د هدا شرعی نه ماوړی یعنی چه وی خوری او معصیت کی استعمال کی دا مکوی ولا تتغو فیه چه دوڑای دیو خوڑا نگونا پی مکو دا اللہ دوڑای خوری دا اللہ حکم پی ماتا ہے دا اللہ رب العزت عبس کی دا اللہ حکم پی ماتا ہے ولا تتغو فیه فیحل علیکم غضبی نراب سل لازم بشی بتاسو پری بوزی بتاسو زما غضب او قار او بچا چه پریوت پا غضب ما غضب بیقینا دے تباشو او یقینا زما اف کوم کما غچا دا چراو ګرځي شرک نه ایمان راوړو او عمل وکنه او بیا کلک شو و ما جل کر قوم کابل ابتلا د موسی دا ابتلا ډیر غټو پر دو طرف نه اوس بل ابتلا خپل کې به تسامیره پیدا شیل انجمار و ما جل کم قوم ک ان قوم ک یا موسی دا داخلي فتنی دی دا وګوره په د سامیری په شکل کې به هغه چې کمدنو فتنې راشي چا به د جماعتي مشن خلاف کې په د الله د الوهیت مقابله کې د سروس خیر راویستو ډالرې خواهشات شهوات دا را مخی ته کړه تش آوازونه کامیابي ده ترقیه حقوقو نشزونه دا سامیریتو وما جلکان قومی که یا موسیٰ او سشی را گران دیکلی تا دقام ندی موسیٰ قالا اللہ اوی ورطا موسیٰ علیہ السلام هم دی چی دی اولا اعلا اثری دی دی زما پا قدم بانی زما پا تابدار آئی یعنی سیو روانو واجل توی لیکا ربی ما تلوار اکلتا تا وربمی لطرزا دا چی تا خوشحال شی سو شکریه لرالما چه فرعون تا باشو نشکریه دا کول لرالما اوام چوز دی تسا اوالکو ازگار ناستی چه قارون و تسکو اوالکو دی لرالما قالانو اللہ توی فینا قد فتنا قومک نو یقینا قد فتنا قومک ازمائل من استا قوم ازمیخ میں پکڑا دے وی ما قبل دفا دا ما بان دا پارا علتی دا موسیٰ علیہ السلام تلل چو نو آغا علت شو دا قوم دا گمراہ کی دو موسیٰ علیہ السلام لار نو قوم دا گمراہ شو نو ولی نو ورپسی داویل چو موسیٰ علیہ السلام دعوت پری خودو نو دا دید وجن قوم گمراہ شو دا مانا با غلطی دا با دا پیغمبر لمن بننا مولی دا با غلط مانے موسیٰ لارو نو دی گمراه شو ولی یو د موسی رعب د موسی رعب نو سامیره د موسی نه یریده چې موسی علیه السلام لار موسی علیه السلام خو سبی وادی نو تلی و واحد نه پوانه شو آخو پا حکم تلی ده سپخ پلا خو خو نه تلی نو رعب پا پر سامیری نو نو دی ده وجه نه موسی علیه دغا خلق گمراه کرل سامیری دویم حکمت پا که اللہ دا کارا کو چه موسیٰ وی اولا اعلا اثری دی بلکل زما پا قدم سدی روان نی دا موسیٰ خیال داو چه دی عقیدس دا کردی دا بلکل خطر تیٹ تی او برابر دی اللہ رب رزت کارا کول چه دا ستا دا رعب دا وجنا دی سدی سم دی او صرف دی وجنا چه رجات و تا ملاو شنو دیوی چه اولا کدا سی دا او نور دا دی زرط علالا توحید کس شوی نوی او گورا فرعون سامیری چه سنگ سخی جوڑ کنو بگرده شو تا دنبکه و توقو کنو جوڑ دیو تا بگرده شو سی دا کنو خطک تا چه دولکه و ویده چاپلار بو تا تینگ شی میر دولکه و تڑلی و تا وی پریمی دی ویده تا بری چاپلار چه شی تینگ شی ویده تا بری چاپلار تینگ شی نو دی شرک تا تینگ نشو موسا تا اخکار دا صرف اسی روبی گونتا که پا دیوانی توپک پروت تے کابلگرام شیخ صلی اللہ علیہ وسلم مولا عمر صلی اللہ علیہ وسلم تا ہوئی وی پا دی خلق توپک پروت تے نو دی چی کم دنو سم نی دی گوری نا پا عقیدہ پوئی گی نا پا عمل پوئی گی دعوتی سسٹم لزور ورکا دعوتی سسٹم لزور ورکا عمر بالمعروف نه المنکرام که چی خلق پا عقیدہ پوشی گینی دی خلقو دلا سبا دا اسلام تا باشی دا تویل ویر دی خلقو دلا سبا بیا دا اسلامی امارت ناکام شی او شو ما کشن ته قالا فا انا قد فتنا قومک من بعدکا و اضلهم مسامری قفر جا موسیٰ الى قومی راو پس موسیٰ علیہ السلام قبل قام تا غضبان آصفا غصا و خفا قالا نیو لزما عزیزانو ای تاثر لوز نو کڑے ای نو کڑے تاثر رفستا سو بادا خیستا تا تورات دا ملاوی دو چیز زمان کتاب راڑم نو ای اگده شو بتاثر زمانا یا ستاثر ارادت آوا چرا پریوزیو نازل شو بتاثر غضب تا طرف در رفستا سو بتاثر خلافو کزما دوا دی اگه و توی منگ بخپل اختیار نده کڑے منگ خلاف نده کڑے دلو ستا بی ملکی نا بخپل اختیار ولیکن نا حملنا وزارا من زینت القوم لیکن منگ بانی بار کڑے شو داوی پیرو زامیره دا توسو گورا داوی تا پا کم طریقه و تا ویلیو و تا تاوس سر سر پراتی دی دا پیرغنیان نام پت کردی دی تاو دل تا منزون کرسا سا منزون ہوشی دا چا بگی پرده کچی یوان مرنای پگیر دا کارا ما پراتی خانه دا سا منزون ببر چالا که دار تا چا ستاسو پا کورون که داس کلوگان کلوگان سر پراتی دی دا پیرغنیان نام را تختولی دی تاوس سوار چیزم توخید بکا بوشی تا سوال چیز منگا چی کندن موز با قبول شی حسی با کنی منزی دعوت سامی ریوی اگر وی زمان سکار دروری چیز منگ منزون نکبلی جی دغن نکبلی جی یا غزت ارتاو که شل تا ارتاو کرلو حل دا چی کندن والا شیجو قالب یو ته جوړ کړو ورو ته بل کړو چې دا واه ستاسو توبه قبول شو ورو څه دې جوړ شو الله ته جوړ شو دا هغه دې چې شوري کړو جواب وراله او باندې راي وکړي وګوره کنه جلوه پیرا نه وي او جوړ غرب دا چشتيان جو پری وته لوتا ګړای شو ورو کړه شاټولې واچو دا دار دې توحید بس سامری اوس لې ټینګو نشي یو پنځهزاري ته وته توحید ټینګی ته پیرا بس قالوا ما خلاف دير قران كار دي الله دي بمن امتحان ولكننا حملنا وزارت من زينة القوم ولكننا حملنا لكن بارك نشو بمن باني بوج دخائص و دخالو دا قوم نارتاو قد من دي لارا و دك شانت ارتاو قد ساميري ومو نراوية سردي ده باره اسخي جو سب تشاواز قالوا هذا الهكم ده الاستاذ ده الهد موسى فنسيه فنسيه موسى الهه موسى ستكتور تتلوه يا فنسيه ساميري الهه افلا يرون اينو قولي دي الله ارجي لهم قولا چنوا پس كده تجواب ولا املك لهم ضرهم ولا نفع او مالك نده لنفذ نقصان ضرهم ولا نفع ولقد قال لهم هارون ولي هارون عليه السلام بيان نكو يقينا نغيلو ديتا هارون عليه السلام مخي وزم عزيزانو يقينا ازمي خلشو ده بتاسو باني پدي سرار او يقينا رفستاسو مهربان باچاينو تابداريو كي زمان او واتوي عمريو ما بسرازي قالو مده وطول الله نبرح علي عاكفين بلکل نبرح نجد عاكيل منغا هميشه ويو منغا بدي باني چلق ريدون کی او دیره کی دن کی قوالی بے کولا پی آزا من ایجاد سامیری نغلی کلی قرطبی دا جادو چلے دا قوالی تار سامیری جادو مورنا مفتی حفیظ الرحمن سے رحمه اللہ تعالی دا خطیب سے ورور واللہ دا غریق رحمت کی دا غیو کتاب دے اسلام اور قوالی بہترین کتاب دے پدے موضوع بان حتا یرجع الینا موسیٰ تردی چرا واپس شمک دا موسیٰ ہم بدا مشر استاجی نتا پوس کستا نمانو موسیٰ علیہ السلام چرا گئے وی یا حارون اے حارون ما مانا کاسی شویتال رائز رائتون ظلو پاو که چولی دلتا دی لرا ظلو چی دی غلط شوی دی اللہ تتبعانی یو مانا تاولی تابداری نکاو لزما چما سنگ بیان کاو نو تاولی آغا شانتی نکاو دویم اللہ تتبعانی ما پسیل تاولی نرات لی افاسی تامری ایا زما چې کوم دنو نه فرمانی دی وکړه ما تویلو افاسه د امرین ایا تا نه فرمانی وکړه د حکم زما او ته یو نو ما مرزیا منی واګیره زما نو سر زما یقینا زیارې ګمن تقولا ما سره خطر او چې تا بیا ویل چې فرق ته بین بنی اسرائیل چې جدای دی راو ستاو مې از بنی اسرائیل کې ولن ترکو قولی او لحاظ دی نو ساته خبرې زما چې اصله هو چې سو اصله دا دی لحاظ دیونو کو موسیٰ علیہ السلام پوشو ما خط بکایا سامیرو صدق سو مقصد تا سامیری یو مانا وی سامیری چه کم دنو دیرو تفسیرونو دا مانا لیکلی دا و نقل پید نبی علیہ السلام نا مرفوع روایت نشتا چه سامیری دی جبریل لخپو خاوری راغستی وی چه کل موسیٰ علیہ السلام پا دریاب راتو پھر جبریل است نمک کشو داغی زائی باندی با شنبوٹی را خطل دا داغی نخاو رسکری تاوارستی وی پکار بشی پکار بشی نو بیای چه داس خی جوڑ کو داس لگ خونتا که بی بکی او دوڑا ولی لگی خاو ری دا حق و دا باطل حسین انتظار بوشو ایو بڑان بے کوئی نو آغا ای معنی کئی چه ما لی دلیو آغا سا چه دی نو لی دلی فقبستو قبضتا من اثر الرسول نو ما را آغستو و موٹی می ڈکڑو دا آغا قدم دو جبریل نا فنبستو آنو ارتاو می کو بدیکی بدیکی می سکو موان اسے لگا چھ سوچو کنو تکلف سردامانے جوڑا ہوندی یو بسورتو دے بسرتو ندے بسورتو دے بسرتو ندے لکا شروف باب دے بسرتو ندے نو دا لکه نظر د سترګو نه جوړي. دویم قبضت قبضتن نه قبضتن نه قبضه موټی ته ویل شي. قبضه چې کم ده نو موټی ته نوې قبضه وي. دریم من اثر رسول نه خامخا جبریل اغوستل. دریم فنبشتها ارتاول ارتاول خدا سے ارتاولو تو ہوئی اچاولو تو خو القیتو ہاوی القاو تو ہوئی فنبشتها نو اسرائیلی روایت تے او لکا نقل پید نبی علیہ السلام ننشتا نبی علیہ السلام ننشتا که امتحانا شوی والا کڑی چرده امتحانو چو کرشمه و تسکرا او خولا لکه ده قبر نصر آشی آواز راشی چه غواری زمان حدسو او زده لقبلو ما بیا باتی غواری هم غواری باتی و اللهم ده یو امتحان کو چه لکه دی ده کرشمو ده وجه سریده نو کشی نو صدقانی سه اسلامی قاعدو سرائی سلکه تسلو نشتره خود دومره ده چه لکه ده سامیریز برگی دومره چه ده جبریلو لیده هیچ چانه لیده او دسته که پده لکر که یوشاق شته کالب پکی شته چه راروان وقت کسو بیا پیغمبرانو او دهی چه کم ده نو ده لیده نده ده پاره جوڑه کده ویده امور غرزوره جبریل پاله لیو پای برا موسل لذی رباه و جبریلو که پیرو ادا کسا کهی بهتره خبر داره بسر تو پویدل لی دزده لیدل قبست و قبضتن تابداری کول لی تابداری کول مختصر من اثر رسول پزای من اثر که پزای من اثر رسول وی صرف چه کمدنو ده زمیر پزای اسم زاهر وی فنبست رو هم پریم خدا و تابداری مطلب ده زمیری داده زد اثر ده زده نملگره نو زمان مقصد داو چه تا چه کمدنو ده خلق تیرا جمع کرو او دا طول چه کمدنو ستا پا آواز لبه کوی دا تا سرا کم گرده چه تا پیدا سه خلق را گونده نو ما ستانا دا خلقو در را گونده ولو چلز ده کهو نو تا پا دغه طریقه را جمع کهو ما ستانا دا طریقه زده کرن ستانا دا طریقه سکره دا سامیریانو پا مرزم دا بنی اسرائیلو پا مرزم سشد پویشون چه تا سنگ دریان نر پوری وطوی مدیوی اجعل لنا اله کمالهم آلیه کمالهم آلیه نو لکه زپورشم چه لکه پا دیشیز دیر جمع که دل دی شی دا لگه تابیداری ما صرف کرده وچه در سین نپیرا پوری وزن نور می پریخو دا پانا بستو ها آغا تابیداری می پریخو دا نو در دل جوڑولا لکه زن ساله آغا پا انقلابی جماعت که اوزای شی صرف پا دی مقصد چه زن لخپل اثر رسوخ سکم جوڑ کم پا کور که کور که سکی جوڑی پا کور که کور که جوڑی او زن تا خلق را بلی زن تا خلق سکی را بلی پا کور که کور که جوڑ کی ندو اون پا کور که کور که جوڑو قالا نوویل سامیری بسور تو زو پویشم پا آغا بانی چه دینی پوشی پا آغی نو اومکڑا لگا گونتا کتابی داری روامی غستالا لگا گونتا کتابی داری تابی دار استانا یعنی ای پیغمبرا فانا بستو آنو ارتا اومکڑا دیلا را او دک کرنگی خستکڑو ما تنفزما موسیٰ علیہ السلام مطوی سیده بس دا سی بھئی چی یوازی بطولو مرناستی تارده دا پارا دا خب بجاہ دا پارا کولا اللہ بری زلیل کی زان یقینا ستا دا پارا پا جون که دادی چه تبا وای چه مرا وڑی ما تلاس او یقینا ستا دا پارا دا وادا چه تبا خلاف ورنش داغی او بور خدای آغی تاری چه تبی آغی تا همیشه دیرا خام خواب بس ازم دیل را بیا بوالو زم دیل را پا دری تری آب که پالو زولو دا رد کمنا سرو چی دا کی رکی گی نا دا لکه دا پلاستک سکی گی او بشی لکه رکی گی نا دا ایرکی دل دا دا موسیٰ علیہ السلام معجزه ها وابی لزم دا دا سنا لزو لکی اینما الهکم نتیجه یقینا اله استاسو اللہ دکیو نشته دل آبیدن آسه کلشن علم رسی دل زائکر دا ریسوس بحلم که صداقت دا نبی علیہ السلام دا کرنګي بیانوم تا دا ناشنا خبرونو دا غنا چې کومه ختیر شوی دي فقدا ته نا کې ملت النا ذکر او یقینا راغره تا دا زماره طرف نه نصیحت سو کوم چې مخواړې دینا یقینا اوجد به برز قیامت بوت همیشه به دي کې وصا الہم یوم القیامت حملا او بعد در دې لپاره د قیامت برز بوج یوم ينفخ فی الصور فاغرز جبوکی والجی بش پیلائی کیونہ شروع المجرمین او جمع ورکم مجرمان بدق کرد بانی شنسترگی اتا خافتون بینام بٹی بٹی خبری بکی شنسترگی دو دشمنانو پا شکل یاراندو زکر جشنسترگش نشینو راندشی پٹی پٹی با خبری کئی بدق ورز تاس وقت نی ترکڑم اگر لس یلس رزی نحنو علم بما یقولون منگتا پاتر آگا چی وی بادی آغا چه دیگه وی از یکولو مسلم سلم طریقه پا آغا چه او بوی او خیار ده دینا پرایی که تاس وقت نه ترکڑه مگر یو رز نو دیگه ویل وی منا دیگه وی چه کم ده بخلاسی گی وی گرونو ده بطی او خیجو کنا نا گرونو بچه ده تلی ساوی لا جبل وی اصلو نکان الجبال تا پوز کستانا بارد غر کنو اتو وایا وابلو زدیر رب زمان پالو زولو فیزروا کان صف صفا په پری وخت دی لاره ډاګه صفه سوترا نه مو ویني بده کې هوا جان خوګواله بلا هم تا انو چتواله یوم ازین ته ویونه دا یار الاخرت او بده قرض باندې دیوا رواني ادا یا په بلل کې وسه لا یو جلو نشته خوګواله دا غي د پاره بخشات له سواد الرحمن او عجز بشي وازونه مې ربان بادشاہ دا پنا ووري مگر د سینې کش یارشته زمو سفارشان مون بخلاص کی مړه پدک کور ازبانی فیده بورنی کی سفارش مگر آغا چالا چی اجازتو کی ده دبارک محروبان بادشاہ آخو خوی دل را دل جهت ده بینانا پوی گی اللہ پا آغا بانی چھوڑان دیدی ده آج بستر دیدی آنشی گی راولی بلاوی تو نبی حلم آنشی گی راولی دی بیهی دی ما بین ایدیهم و ما خلفهم نرا علم بیلم کی پوشو نا ما کان و ما یکون و علم مخلوق نشن گی راولی دا میم زرما تراجه ده ما بین ایدیهم و ما خلفهم آن شیرا گیر اول دی دی سیزون لرا پیلم که دا اللہ چه کمرا گیر کردی وانا تلو جول الحی القیوم عجز بشی مخونا آغازات تا چه جوانده ده القیوم ساتون که دا عالم ده او یقینا ناکام ده آغازو کو چوچا تکو وای غست شرک او آچا چه عملو کو نیک و ما یعمل من الصالحات او دیو ایمان راون که یقین کون که لا خاف ظلم ولا عزم انه یو ایری گیده ظلم نا او نه ده کمینه ده انصاف نه راشی نه په سفارشیان خلاصي کی نه په غرونو یعنی په مادي طاقتوم نه خلاصي کی او که روحاني طاقت له خدای توبر کې پاغیم نه خلاصي کی خلاصي کی په قران پاک دی او دا کرانګي نازل کړه مې دلته قران په صفه جوابار وای کی وصرفنا فيه من الايات وصرفنا فيه من الايات او اولی راولی می بده که من الوائدی وائدونا لاللو می تقون دادی دا پارا چه دی او یریگی او یخدس اللهم ذکره یا پیدا چه دی سر سوچ سه احساس و سر پیدا چه قرآن مجید یا تقون چه فورا پا کم گناه که گیر وی وغد پری خود انو دیر بختور وی دیر بختور وی اللہ دی منگ پده که راولی دو امدا چه کم از هم سر احساس پیدا چه چهر دازه سکومه دا کیس دام دا دیرش دا رزو د دیر شو رزو فائده و الحمدلله چه ده زده که دوم را رالل چه را دازه سکومه دا قرآن سوی دا قرآن سوی دام غطا خبره دا که دا دوار اونشو مده دی رزو سواد ده و قرآن پی وبال لی القرآن حجت اللہ که علیک بیا با وبال شو فتعال اللہ الملک الاق بالا و بلند ترده اللہ بادشاہ بالکل مناسب بادشاہ زینال ٹک دیئے بیانو کا و تلوار مکو و قرآن باندی مخ کر دینا چه بیان کڑے پورک آئیو قضائی لے کوا یو چه پورک لے شتا تا وحیو تفسیر دے دے چه پخ پلے پی سعی نی پوشوے نلامی بیانو چه خب پی پوشنو بیا بیان کا ایلے کا وحیو ایلے کا تفسیرو ہو چه تا تا چه کمدنو دے تعلیم قرش مکمل بیا بیان کا یعنی مطلب یو آیات بیانای خوچ پا آغی آیات سم پویگی نو بیانی کن سم چی بی پویگی پا یو حدیث بیانای خو سم بی پوی مطلب خو مطالعه کوا خزان سڑه کوا خزان سڑه کوا من قبل این اقضایی لی کوا دانا جو طول قرآن ٹکی پر ٹکی و عرص سارا خوچ کم وای بس پاگی زان سکوا پوی او آیا الله ته دا سوایا چې واره به می سوا کمال را علم سمره بخت اوره شیز دی او الله مقرطبی ویل دی علما فیکا واره به می زیات کمال را علم پتا کې چې زتا خو پیژنم تا خو پیژنم ای روام ورسوا بلغ کما بلغ کما بلغ موسی ورسوا لکه چې څنګه موسی سره کړیو رسولیو چې څنګه موسی رسولیو هیروما لکه څنګه چې موسی د آدم نشه شیو هیر شیو پرګدوم لکه څنګه چې ابلیس د الله حکم سره کړو پر خودلو دا شریف قران رحم الله سنت درر کې درې ټکی خلاصه د سورته توه حال کې ده بلغ کما بلغ موسی ورسوا لکه څنګه چې موسی رسولیو او کلکشا لکه څنګه چې ساحری نو څنګه سهارو سره کړو صبر کړو کلکشیو او هیروما لکه څنګه چې ادم بابا نه څه شیو هیر شیو د الله کومې راوما او پرګدوم مد الله لا تکونو ناسینا ولا تکونو تاریکینا مې راوي او مې پرګدای اوس دا واکه زګ زګر گئی او یقینا حکم میکڑو آدم دمن قبلو مخی فنسیانو داغی ایر شو ولم نجد لو ازما او منو مندل را قصد بکولو دو گناه ده بگناه کلک نو او اراده نو پاو کچویلی مو پرشتو تا سجدو که آدم دانو سجدو کلو شیطان نکڑا دیر نفرتیو کو سخت کرکیو کلو فقل نو میویل ای آدم یقینا داری دشمن دی ستاو دی بی بی دی نو دی نباسی تالغ دی جنات نا فتش کانو ستڑ تکلیف کې ورته شي یقینا تعالی دې په دې جنت کې الله تجو فی اج تبنوګ کې په دې کې اونبه بربندېږي او یقینا دونبه تک کې په دې کې اونبه دل ګرمي کېږي وسوسه له شیطان وسوسه واچول د شیطان وی ویل اے آدم اے خبر کوم تعالی رب داسې بوټي د همیشه پاتې کې دوه د بادشاہ چې نه بزړيږي نو وی خو نه د دینه اخار شو دې دواړو دان دمونو دې دواړو او شروع شو چې لګولې په ځانونو باندې پاڼه د جنت حکم تر سره نه کا آدم علیه السلام در خپل اسا صورت د عیسیان دی حقیقي عیسیان نه دی واسا ځکه نسیه پکې مخکې ویلې دی الماسیه تو مصدر قد تطلق علی الزله مجازا لسان العرب وی الماسیه تو مصدر قد تطلق علی الزله مجازا واسا آدمو او اخوال آدم ده حکم در ابنا فغوا نو کامیاب نشو خپل مقصد کی خپل مقصد تاو نرسی غلط شده خپل مقصد داو چه زبر دینا اوزم بیانا دینا بیانا نو اوزم آغا مقصد تاو نرسی فغوا نو اید آدم علیہ السلام او نرسی خپل مقصد تا شم مجتباو بیانورم خوخ کالا دلارا یو قرب عبادتی او بل قرب ندامتی انبیاء تا قرب عبادت حاصل وی چه عبادتو ند اللہ کئی دیر تیت نو قرب ندامت علی چه بندخ پا خویی گی چه بندخ پیمانشی او اللہ رب العزت رضا کول شروع کی او دیکھ دیر مذہبی رازی چه پا ٹوکو ٹوکو کیوی دیو بل نخپشو او سمر خون کوی جرگی پا محبت کی نو آدم علیہ السلام دا قرب ندامتو پا دیکی یو میٹاسو یو خوندو اللہ رب العزت نیکانو بندگانو تا آغا نصیب کاو او دا دا اللہ ریل خوخو نو آدم تا آغا نصیب کاو نو خپای والاو خویانا و اللہ وی پا دی جڑا میں نورم سکو اوچت کو دانا چه مخی آدم مجتبانو خودی سر اللہ نورم سکو مجتباکو سم مجتباو شاپور شیخ سرام اللہ مانا کولا بیا نورم خوخ کا اللہ دلانا نی قرب عبادت سر قرب ندامت مانی فتا والے نمی ربانی کل اللہ بدبانی وحدا اوکلکی کو بیوال زیلال شیدین اچول زنستا دو زند پار دشمنانی فهم آیتی انکم نو کراش داستا زمار در اپنا ہدایت فمن تبع ہدایا فمن اتبع چاچی تابیداری اکڑ دے ہدایت زمار انو با غلط شی او نو بدبخت شی او من آرزان ذکری زورن ذکر کئی چاچی مخوارو دو قرآن زمانا نو یقینا دد پار دے جوان تا پریشانا پریشانا وی دجالی تحصیب پریشانی پریشانی دنیا کیوں پریشانا قبر کیوں پریشانا حشن کیوں او راپا وسن جوندے وکم دلارا پرز دا قیامت لون دا الله رحمت او دا شزونه بنويني عذابونه بنويني خطيس فبصره كل يوم حديد يا مواقف تي نزن زاكي بروني زن زاكي نظرونه تيزي قال انا ورب لما شرتني اما ولي رب اسولم يقينا زليدون كيوم الله وو توي د قشانتي درغلي تا تا تو نزمان تا پر خودليو اذكرنګن تو پات کرشي وکذالک اذكرنګي سزا ورکوم هغه چار را صرفات زیاته کړي او ایمان نراړي پاتون دربي ولا عذاب الاخره خامخا عذاب الاخره ډیر سخو پایدار اینا دا کارا شویدی تا جو سمرا می اللہ کرو مخیدین دا پیڑونا یم شونا فی مساکنیم دیگر زی بکرنر رو بادو داغی که یقیناً پدی که خواه مخان خیدی دپار دا خواندان دا قل ولولا کلمتون یرا پدی ولی عذاب نرازی کنو فیصل مخیتیرا دا طرف درفستانا و عجل مسمه و نیتا مقرارا ملکان لزاما و بدا عذاب جوخ علکان لزاما رستور عجل مسمه مخیدی فاسبر اللہ ما یقولون جازاب رازی نتا اللہ تا توجہ کا امور مسلحہ اسباب دے کامیابی اس غم کوا پاغ بکوا ساتو پاغ لستن بانی چدی ہوئی وصاب بے بحمد ربک اوستائی نکوا سر وصاب بے پاکی بیانا وصلت استائی نگرد ندی قبل طلوع شمس مکید خطودن ورنہ مکیدو بیدونا ومن آنا اللہل او طرفون دشپینا فصاب بے پاکی بیانا وطراف النار او طرفونو درځو کې لالک درځان کې دې شي چې ته خوشاله شي ولا تمدن عینک او موږ د واسترګې هغه ستا چې فائدہ مور کړل ده په دې سره قسمه قسم کافر ته دینا زهرت الحیات الدنیا محض خایس د جوان لړ د دې لپاره چې امتحان کوم په دې کې ورسره رب کا خیر او روزي در رب دې رب درو پیدا را و امر لک بالصلات او حکم کوا بال پټر دمانځو اقامت دین د دین دو درولو ذکر د جز مراد تکل او با قولم کلکو سیگا با دیبانی لانس الو کرسخا نگوارم تانا با دی مزدوری نحن نرزقو نگوارم تانا خوراک چه تخلقو لخوراک ورگا نحن نرزقو زروزی در کام تالرا یعنی داس روزی چه غی سر اطواعات پاتیشی اطواعی رلاهو تی اس رزق سے موت اچی جس رزق سے آتی ہو پرواز نکوتا ہی دس ڈوڑا دن زنو غاڑم چیتا زما احکامات پریدا و زما دین سکا پریدا لانا سبو کرسقا ضروسی در کوما ولاقی بدل تقوی اخیری انجام در پریزگار آئے دے زورنا وائدی لولا اولی یاتینا بیاتی من ربی اولی نراؤڑی منگتا ایونا خدر ابنائی اولم تاتیم این در آغل دیتا بیناتو ما اغا وزاحت نہ آغا چه فی صحف الاولا چهو پا صحیفو پا خوانو که اولا دار دیل بارا کافی نده اغا مزامین راغلی نده قرآن معجزه کافی نده او حکمت در علی گلو در پیغمبرانو کمی علاق کرو دیل را پازاب مخیر دیرات لونان پا قرآن نمخام خادی پا ویلوی ای رب زمنگا لولا ارسل تیلینا رسولا اول دینا را علی گمونگ تا پیغمبر منگ با تابداری کرو واد آیتون استامین قبل مخی شرمی دل زمانگنا مخی دینا چه من زلیل شوه نفضا و شرمیگو ورطوو انتظار کوئی هریو پتاسو که انتظار کوئی کده پا تربسو انتظار کوئی پستا علمون از رده چه پوشی تاسو چه سوگ دی خواندان دلاری برابر امن احتادا او سوگ دی چه لاری امون دلا او به هدایت تی دیبل ترب که لگو اما ستوڑی خونه ایگه نا کم بشی سهر بگم تازو خو فدایانی او قربانه والی خوبیاده سی ملمان راشی نوغی دوم رنشی که ناسته جو سمرتاسو که ناسته شی